Radio 1. Het NOS-journaal. Limburg heeft als eerste provincie in Nederland een nieuwe coalitie. Het bestuur bestaat uit de partijen BBB, CDA, VVD, PvdA en SP. Samen goed voor 26 van de 47 statenzetels. Vanavond wordt het nieuwe Limburgse bestuur gepresenteerd en dan worden ook de namen van de gedeputeerden bekend. De provincie had een kleine 3 maanden nodig om tot een coalitie te komen. Flevoland en Drenthe zeggen ook dichtbij een akkoord te zijn. In de regeringscoalitie wordt positief gereageerd op de Europese migratieovereenkomst. De coalitiepartijen zijn blij dat er na jaren een doorbraak is over opvang, verdeling en terugsturen van asielzoekers. Oppositiepartij PvdA hoopt dat de komende tijd de rechten van asielzoekers beter worden geregeld. GroenLinks denkt dat veel asielzoekers met kinderen erop achteruit gaan. In Arnhem zijn afgelopen nacht 2 explosies geweest bij horecagelegenheden. Het gaat om een cafetaria en een Chinees restaurant. Bij de cafetaria werd gisteren al een verdacht pakketje gevonden, waarna burgemeester Marcouch bepaalde dat de zaak zeker 2 weken dicht moet blijven. En de Amerikaanse oud-president Trump zegt dat hij is aangeklaagd vanwege de dozen vol geheime documenten die werden gevonden in zijn huis in Florida. Volgens Amerikaanse media gaat het om 7 aanklachten, waaronder vermoedelijk het belemmeren van de rechtsgang. Trump zelf ontkent dat hij schuldig is. Het weer, het is zonnig en zomers warm vandaag, 25 tot plaatselijk 30 graden. Op de Wadden en in het noordwesten is het wat koeler. En in het oosten is er vanmiddag een kleine kans op een bui. ANBB Verkeersinformatie. Het is langzaam rijden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen de knopen de Diemen en Muidenberg 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A6, die duren nog tot 10 uur. In Zeeland nog zo'n 10 minuten vertraging op de N62 Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen voor de Westerschelde-tunnel. NPO Radio 1. KRO NCRV. Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 9 juni met vandaag. De spraakmaker. Is geograaf Harry Rogge. Hij ziet dat het gekraak en gezucht van moeder aarde woest aantrekkelijk is voor filmmakers. Neem nou de fascinerende en verstilde film Berg, die morgen op zijn festival draait. En waarin de kijker als het ware één wordt met een Sloveense berg. In het mediaforum. ChatGPT vindt hoogstwaarschijnlijk ook zijn informatie op websites die vol nepnieuws en complottheorieën staan. Is dat zo zorgwekkend als het klinkt? Na 11 uur horen de verbazing en minzame glimlach van Frank Westerman, schrijver van onder meer de kosmische komedie over de stichtelijke boodschap van de paus, die morgen de ruimte in wordt geschoten. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl en die is: de Europese asieldeal is een verbetering. Deel uw ervaring op 0800 1101. De Europese migratieministers hebben een historisch asielakkoord bereikt. Hiermee is een bouwsteen gezet. De kern van het akkoord is een strengere controle aan de buitengrenzen en een eerlijkere verdeling van migranten over de verschillende landen. Als kansarme asielzoeker word je zeer waarschijnlijk teruggestuurd. Het is wel een hele belangrijke stap. En daarnaast is ook gewoon belangrijk dat we al 27 landen nu tegen elkaar hebben gezegd: dit moet een gezamenlijke uitgangspositie zijn. Het duurt nog lang voordat de nieuwe regels effect gaan hebben. Hij moet nog worden uitgewerkt. Het Europese parlement heeft er nog zeggenschap over. Dus de onrust in de coalitie, de onrust in Politiek Den Haag over dit onderwerp is nog lang niet uit de lucht. Ja, hij moet nog worden uitgewerkt. Maar er is in ieder geval een akkoord na jarenlang moeizame onderhandelingen. En veel onwil ook op Europees vlak. De Europese asieldeal is een verbetering. Dat is de stelling vanochtend. Spraakmaker Harry Rogge, goedemorgen. Goedemorgen. U bent wel blij, hè, met de kracht vooral die uitgaat van zo'n Europese uitspraak. Er is in ieder geval iets. Ja, het grote voordeel is dat je nu een afspraak hebt liggen met 27 landen. En als je een afspraak hebt, moet je je daaraan houden. En dat is het grote voordeel van de Europese Unie, dat we proberen die afspraken na te leven. Ja. Het gaat niet altijd goed. Kijk naar Polen en Hongarije. Ja. Maar we hebben in Luxemburg een strafhof die dat allemaal naleeft als wij afspraken maken. Ja. Dan is het Europees Hof van de Europese Unie in Luxemburg aangewezen op plek om elkaar erop te wijzen. En anders gaan we andere maatregelen nemen. Zo strikt is het. Ja, nou zijn er natuurlijk weer in het verleden ook wel flink wat afspraken gemaakt. Ik denk alleen al even aan dat Dublin-akkoord bijvoorbeeld. Daar is men, heeft men bij het strafhof niet zeg maar het antwoord op gevonden als men er niet uitkwam. Nou ja, het grote nadeel van al die Europese landen is dat ze nog heel erg vaak hun eigen koers proberen te draaien, te maken. En dan vallen er proberen er landen uit de boot te vallen. Maar dat is niet de bedoeling van de Europese Unie. Die saamhorigheid staat centraal. En zeker met de problematiek van de asielzoekers en de migratie is het heel belangrijk dat we gezamenlijk een afspraak hebben. Ja, en dat is nu aan de hand. Daar zit misschien ook wel het probleem, hè, tussen de papieren werkelijkheid, de strevens en de dagelijkse praktijk. Voor het Mediaforum, alvast hier, Vrij Nederland hoofdredacteur Wart Wijnands. Goedemorgen. Goedemorgen. Wart, voel jij ook iets van een soort opluchting? Nou, je noemt net de discrepantie tussen de papieren werkelijkheid en de realiteit, zou ik zeggen. En als ik zo'n afspraak, als ik daarover lees, dan denk ik van ja, voor de huidige situatie is dat een manier om te kijken naar de problematiek. En om inderdaad de VVD hun succesje te gunnen dat de instroom gaat krimpen hierdoor, bij wijze van spreken. Maar als je de lijnen iets langer doortrekt en kijkt naar hoe we de komende tientallen jaren ingegeven door de veranderingen die er gaan ontstaan op aarde, van waar mensen wel en niet kunnen wonen en waar het nog prettig is om te wonen. Mm-hmm. Vermoed ik dat het, laten we zeggen, een maatregel is die niet in verhouding staat, deze papieren maatregel, in de realiteit die ons te wachten staat met de enorme stromen asielzoekers die op gang gaan komen. Als er gewoon geen water meer is in India en in Afrika. Ja. En er 2 miljard mensen op andere plekken moeten gaan wonen, bij wijze van spreken. Ja, en als we het zien als een poging om, op hele korte termijn zal het sowieso niet zo zijn. Hè, want voordat dit, het Europese parlement gaat er ook nog over. En de lidstaten natuurlijk. Maar voordat dit dan realiteit is, ben je waarschijnlijk iets van 1,5 jaar verder. Dus als we dat dan even toch voor het gemak de wat kortere termijn noemen. Ja, dat is korte termijn. Toch? Ja. Maar dan, er moet iets gebeuren. Er moet iets van grip opkomen op dit moment. Dus in die zin is het misschien wel degelijk een antwoord. Nou, daar je zegt, het is wel echt prettig dat er een gemeenschappelijkheid nu is. Ja. Dat er een afspraak is die, waar iedereen een beetje blij van wordt. En waar we ons dan aan gaan proberen te houden. Ja, waar maar we even mee verder kunnen. Ja, maar het is een beetje, laten we zeggen, er is een stuk brandend hout van het huis afgevallen en dat gaan we nu, dat hebben we nu geblust. Hmm. Maar ja. Ja. Goed, Probleem is nog niet opgelost. Je mist de visionaire blik, zeg maar. Ja, die mis ik bijna altijd. Ja. We gaan eens kijken hoe u erover denkt. Leo Lucassen is hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, en overigens ook directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Zo is dat. Die het grootste deel van mijn salaris betalen. Okay. Maar goed, goedemorgen. Nou, dat is ook belangrijk om er even bij te zeggen, zeker. maar goed, dat terzijde. Vindt u dit een verbetering of niet? Laten we even positief beginnen. Het feit dat er nu in ieder geval solidariteit is uitgesproken tussen de lidstaten en dat dit als een gezamenlijk issue wordt gezien. Ik wil niet direct als een probleem betitelen. Dat is natuurlijk winst. Maar als je dan op vervolgens gaat kijken naar hoe dat is weergegeven, ja, dan betekent het toch dat heel veel landen ook hun verplichtingen kunnen afkopen. Ja. Dat is natuurlijk bedoeld voor vooral Oost-Europese landen. Maar ook Nederland zou kunnen zeggen, en dat lijkt me ook helemaal geen onrealistisch scenario. Dat ze zeggen, nou ja, doe er ons maar, 8.000 en de rest, daar betalen wij voor. Ja. Nou, daarmee creëer je, daarmee maak je van Zuid-Europese landen als Griekenland, Italië en Spanje eigenlijk een soort vluchtelingenghetto. Want die krijgen dan wel geld, maar laat ik zeggen, al die mensen die zitten dan daar. En wat veel te weinig wordt benadrukt, is dat het vluchtelingenverdrag, waar we allemaal onze handtekening onder hebben staan, gaat niet alleen maar om, laat ik zeggen, mensen veiligheid bieden. Hè? Dus dat ze niet geen bommen meer op hun kop krijgen of worden neergeschoten of gemarteld. Het gaat een ander even belangrijk deel van dat verdrag is dat je mensen vervolgens, hè, als je zegt, oké, u bent vluchteling, in staat stelt om weer een normaal leven op te bouwen. En dat kan natuurlijk niet als je dat, als je heel veel van die mensen in een heel klein deel van Europa samen gaat brengen. En dat is wel een reële mogelijkheid van de afspraken die gisteren zijn gemaakt. Natuurlijk moeten we het allemaal nog afwachten en hoe het Europese parlement hierover denkt, et cetera. Ja, zeker. Maar dat vind ik wel iets waar, waar je zo je bedenkingen bij kunt hebben. Maar volgens mij is het idee toch ook niet dat iedereen zijn leven gaat opbouwen in die paar landen, Italië, Spanje of Griekenland. Het idee is dat daar de procedure wordt gedaan en vervolgens wordt er gekeken, moeten ze terug of kunnen ze alsnog toch door naar Europa? En dan worden ze verdeeld over Europa, als het goed is. Nee, de lidstaten kunnen zeggen, ja. Als het gaat om overnemen. Mm-hmm. Precies. Dat is die 20.000 euro. Hè? Ja. Categorie van wat we dan noemen kanslozen en mensen zonder papieren. Nou, die gaan we opsluiten. Dus we gaan nog meer kampen aan de grens van Europa maken, ja. À la Moria. En daarnaast heb je een andere categorie van mensen uit landen als Syrië, Afghanistan, waarvan we dus nu wordt gezegd, moeten dus hun procedure in de landen waar ze aankomen doorlopen. En vervolgens is het eigenlijk de bedoeling dat die mensen worden verdeeld over Europa. Ja. Maar daar zit dus wel die ontsnappingsclausule in, dat je ook kunt zeggen, we kunnen ze nu niet gebruiken, maar we betalen jullie 20.000 euro. Per asielzoeker. Precies. Dus je kunt het afkopen. Ja. En als dat gaat gebeuren, en dat is echt niet onrealistisch, nou ja, dan nogmaals, dan creëer je een vluchtelingenghetto in Zuid-Europa. Mm. En is de solidariteitsgedachte ook ver te zoeken eigenlijk, toch? Want dat is dat dus te koop. Dat zou ik wel zeggen, ja. Precies. Ja. Je kunt ook zeggen, op de linksom of rechtsom, we moeten wat meer vat zien te krijgen op die asielstroom. En dat krijg je dan wel toch ook door te betalen als we migranten niet willen opnemen. Ja, nee, volgens mij moet je het veel breder bekijken. Kijk, als het gaat om mensen die aankloppen in Europa, dat gaat al decennia op en neer en wordt echt bepaald door wat er in de grensregio's gebeurt. Kijk naar Syrië. Mm-hmm. Voor 2013 kwam er nauwelijks iemand uit Syrië. Nou, doordat daar de pleuris uitbrak, komen er ineens heel veel. Dus je kunt dat niet, je kunt wel zeggen, ik ook wil controle hebben, maar het wordt voor een deel ben je natuurlijk toch afhankelijk van wat er in die grensregio's gebeurt. Ja. Wat je volgens mij, en dat heb ik ook in een stuk wat vanmiddag online komt in de Volkskrant, betoogt. Je zou dat hele kwestie van migratie moet je veel breder gaan bekijken. Want we vergeten, dus we hebben het over tussen 500.000 en 1 miljoen mensen die asiel aanvragen in Europa de afgelopen 10 jaar. Mm-hmm. Tegelijkertijd, in 2021 hebben we 1,4 miljoen tijdelijke arbeidsvergunningen afgegeven aan mensen, vooral uit Azië, om hier te werken, omdat we ontzettend tekort hebben aan arbeidskrachten, en we vergrijzen en we krimpen. Dus nu zijn vluchtelingen natuurlijk geen business case, maar dit zijn ook mensen die gewoon weer een leven willen opbouwen, willen gaan werken. Dus ik begrijp niet waarom men die twee verschillende aspecten van het migratiebeleid veel meer bij elkaar zou kunnen brengen. Ik snap het. Kun je best wel goed met elkaar combineren. Alleen dan zit je natuurlijk nog steeds met het probleem van die opvang, waar nu op dit moment het vastlopen. Dus bij de ingang van ons land. Kijk, een miljoen Oekraïners konden we ineens prima aan. Hè? Ja. Dus stonden we te juichen en er werd alles uit de kast gehaald. Het is ook een kwestie van willen. We zijn het rijkste continent ter wereld. Dus je maakt mij echt niet wijs dat als je dit wil, dat je die opvang wel degelijk goed kunt regelen. Nee, voor een deel, en ook in Nederland is dat natuurlijk duidelijk. Na 2016 hebben we er echt voor gekozen om die opvang gewoon af te breken. Ja, zeker. De wil, daar gaat het dan uiteindelijk om. Dus er kan veel meer dan wordt. Dus hoe het nu wordt voorgesteld, van ja, jongens, dus het loopt ons over de schoenen, we kunnen niet anders, dat is echt onzin. Hartelijk dank, Leo Lucassen, hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis. Femke de Vries, goedemorgen. Goedemorgen. Van Vluchtelingenwerk bent u. Ja, de situatie met asielzoekers in Nederland is nijpend. Biedt dit akkoord enige verlichting, volgens jullie? Nee, dit gaat niet tot verlichting leiden voor de korte termijn. Het feit is dat de 27 lidstaten nu overeenstemming hebben bereikt over hoe ze de onderhandelingen ingaan met het Europees Parlement. Ja. En dan komt er nog een hele ronde met onderhandelingen op het moment dat er een akkoord zou zijn. Hopelijk voor de Europese parlementsverkiezingen van volgend jaar. Dan moesten die plannen nog in wetgeving worden omgezet. Nou, dat gaat jaren duren. Ja. Dus op korte termijn gaat er niks veranderen. En is er nog steeds heel dringend goede opvang in Nederland nodig. Ah, dus de nare toestanden zoals we die in Ter Apel zagen, gaat dit niet oplossen? Nee, niet op korte termijn. Ja. Nee. Nou, jullie zorg zit hem dus in de lange tijd die er overheen gaat, als ik het goed begrijp. Hè, voordat deze deal eventueel dan echt in de praktijk of in werking zal treden. Zou het in theorie ervoor kunnen zorgen dat er minder druk komt op de asielopvang in ons land? Even op die wat langere termijn dan? Ja, op langere termijn wellicht wel. Kijk, onze grootste zorg is dat dit geen eerlijk verdeelsysteem is. Het is een schijnsolidariteit. Hè? De hoofdmoot blijft liggen bij de landen aan de grenzen. Die zijn verantwoordelijk. En die kunnen dan, als wij te veel asielzoekers hebben, kunnen ze zeggen van nou, alsjeblieft neem wat over. Maar dat kan je afkopen, hè. Dat is net ook al gezegd. Mm-hmm. En onze grootste zorg is dat lidstaten geen vluchtelingen overnemen, maar hun verantwoordelijkheid af gaan kopen. Dat betekent dat dan vervolgens in de landen van aankomst de opvang slecht blijft. Hè. Italië, Griekenland, dat is nu al heel slecht, waardoor mensen moeten doorreizen. Ja, maar ze krijgen wel heel veel geld, hè, om dat te verbeteren dan toch? En als je 20.000 krijgt per asielzoeker, als je dat optelt, dan kom je toch ook op een aardig bedrag. Dus dat geld kan natuurlijk wel goed besteed worden. En ze kunnen ervoor zorgen dat die opvang dan beter wordt. En ook de hele procedure wat beter wordt. Ja, of is dat een illusie? Geld, kijk, het gaat niet over het geld. Kijk, Griekenland heeft al jaren gezegd, wij willen niet alleen verantwoordelijk zijn voor de opvang van vluchtelingen. En er is heel veel geld naar Griekenland gegaan en de opvang is alleen maar slechter geworden. Dus het gaat niet over geld, het gaat echt over een gedeelde verantwoordelijkheid voor het beschermen van vluchtelingen. Ja. In lijn met de solidariteitsgedachte uit het vluchtelingenverdrag. Ja. En dat is de vraag of dit... Maar goed, die Zuid-Europese landen, om die maar even zo te noemen, die zijn daar wel bij geweest bij die afspraak, toch? Die zijn ook akkoord gegaan hiermee, die asielministers uit die landen. Ja, en dat is eigenlijk, vind ik dat heel opvallend, dat Italië en Griekenland hier mee instemmen. Het is wel zo dat het Europese parlement er heel anders in zit. Het Europese parlement wil eigenlijk van die Dublin-regeling af, hè, dat Italië en Griekenland verantwoordelijk zijn. Ja, dat je de procedure volgt in het land waar je Europa bent binnengekomen. Ja, die wil gewoon eigenlijk op het moment dat er migratiedruk is, hè, dus dat er veel vluchtelingen aankomen in die landen, willen ze af van dat Dublin-systeem. En ik denk dat de landen, Italië, Griekenland aan de zuidgrenzen, hun hoop vestigen op die onderhandelingen met het Europees parlement, dat op gaat veranderen. Ja. Kun je dit eigenlijk als Europa eerlijk oplossen? Ja, uiteraard. Als er wil er is, dan kan dat. Als je ziet hoe met de Oekraïne-crisis is omgegaan. Als er wil er is, heb je heel snel een akkoord op een eerlijke herverdeling van vluchtelingen over Europese landen. Het gaat echt over de politieke wil. Ja, als de wil, ja, precies, de politieke wil. En die verschilt nogal per land natuurlijk. Hartelijk dank, Femke de Vries van Vluchtelingenwerk. Jasper Jacobs, goedemorgen. Goedemorgen. U belde vanochtend. Hè? U maakt zich vooral zorgen over de mensen die worden opgesloten. En dan bedoelt u in die grenscentra? Ja, bijvoorbeeld waar ik vaak mee te maken was tolk Spaans. Dan tolk ik dus voor Latijns-Amerikaanse verdachten. Oh, dan zeg ik het zelf al zo vreselijk verkeerd. Ik tolk voor Latijns-Amerikanen die asiel komen aanvragen in Nederland. En die worden dan opgesloten in een detentiecentrum op Schiphol. En dat zijn dus mensen die nergens van worden verdacht. En die volgens mij, met mijn kennis, wel degelijk op de vlucht zijn voor gevaar. Ja. Dat is nogal wat, dat je mensen opsluit die nergens van worden verdacht. En ze zijn vaak ook nog op doorreis naar Spanje. Ja. Maar dan komen ze dus vanwege het Dublin-verdrag aan op Schiphol. En de marechaussee is heel streng, controleert heel fanatiek. En die zegt uiteindelijk van, nou, u voldoet niet aan de voorwaarden. U moet of terug, of u kunt hier asiel aanvragen. Ja, ja. Ja, want dat is het idee, hè? Dat als je in zo'n grenscentrum aankomt, dat je daar er wordt ingeschat wat je situatie is. Maak je een serieuze kans op een asielprocedure in een van de Europese lidstaten, dan mag je die procedure in. En anders moet je daar wachten, ik geloof 12 weken. En dan word je gekeken of je alsnog in aanmerking komt. Ja, zo lang kan het duren. Het is mij ook nog steeds niet helemaal duidelijk hoe de weerwaar van verblijf zit. Maar over het algemeen moet dan binnen een week de eerste procedure afgerond zijn. En als dat niet lukt, dan worden over het algemeen mensen naar een asielzoekerscentrum geplaatst. Maar, maar het kan wel eens langer duren. Dus ze kunnen ook wel eens langer in detentie blijven. Ja. Komt gelukkig niet zo heel vaak voor. Nee. Maar die veilige landen zijn trouwens maar 10% hè, van alle asielzoekers. En de overlastveroorzakers zijn minder dan 2% van alle asielzoekers. Ja. Want het wordt geroepen alsof het allemaal veilige landen zijn. Uh-huh. En bijna niemand kans maakt. Maar dat is dus maar een heel klein deel. En dan ook nog eens de overlastveroorzakers zijn een nog veel kleiner deel daarvan. Ja, kortom. Echt een bijna verwaarloosbaar deel van alle asielzoekers. We doen een beetje alsof de asielzoekers en de mensensmokkelaars het allemaal gedaan hebben. Ja. Die beeldvorming klopt niet helemaal. Dat is uw punt. Nee, die klopt helemaal niet. Die klopt helemaal niet eigenlijk. Hartelijk dank, meneer Jacobs. Jeroen Leenaars, goedemorgen. Goedemorgen. Europarlementariër namens het CDA. Ja, jullie kunnen aan de slag, hè, nu hiermee. Bent u enthousiast? Ja, we gaan volgende week beginnen. Ja. Het zou ook wel eens tijd worden. Nou hoor ik net meneer Jacobs zeggen dat hij zich zorgen maakt over het opsluiten van mensen en behandelen als verdachten. Ik begreep dat u juist op de lijn van de burger zit wat meer. Hè? Dat het jammer is dat we minderjarige asielzoekers niet ook kunnen vastzetten. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je in die grensprocedures, dat je daar dus eerst dat onderscheid maakt, zoals u net al goed uitlegde, tussen kansarme en kansrijke asielzoekers. En dat we dus voorkomen dat mensen die eigenlijk geen perspectief hebben op bescherming in Europa, dat die wel de mogelijkheid krijgen om door te reizen naar andere landen binnen Europa. En als het gaat om minderjarige alleenreizende asielzoekers, dat moet per geval bekeken worden natuurlijk. Maar er zijn gewoon heel veel gevallen tegenwoordig waar dat als een soort van businessmodel van mensensmokkelaars gebruikt wordt. Door eerst kinderen zonder ouders vooruit te sturen op een hele gevaarlijke tocht. Ja. Om die vervolgens ook binnen Europa door rond te laten zwerven, soms met verschrikkelijke gevolgen. En daar moet je wel een antwoord op hebben. Ja, dat snap ik. En dat is dat verdienmodel, dat zit u dwars. Maar dan doe ik ook even een beroep op u als christen en iemand vol naastenliefde. Vindt u het niet ingewikkeld om minderjarige vluchtelingen terug te sturen? Het is allemaal heel ingewikkeld, maar wat ons betreft is juist het huidige model ontzettend inhumaan. Omdat in de huidige situatie zijn het niet de meest kwetsbare mensen die Europa bereiken en die hier van onze hulp gebruik kunnen maken. Want de meest kwetsbare mensen die hebben niet het geld of de fysieke capaciteit om zo'n reis te maken. En die zou je moeten willen helpen. En dit systeem wat we nu hebben, draait het precies om. En daarom is het heel belangrijk om deze shift in ons beleid nu te maken. Ja. Als ik dit akkoord en hoe u dit vindt een beetje op de juiste waarde probeert te schatten, althans hoe u dat ervaart, zegt u dan, ja, dit is eigenlijk het minst slechte alternatief dat je op dit moment kunt doen? Of vindt u het ook echt een heel mooi en goed akkoord? Nee, kijk, het is een akkoord tussen 27 lidstaten, waar we nog een aantal niet meegedaan hebben, waarbij je lidstaten met hele verschillende belangen en hele verschillende situaties met elkaar moet verenigen. Dus daar zal nooit een akkoord uitkomen wat 100% perfect is voor Nederland en voor Griekenland. Maar het feit, alleen al het feit dat landen als Nederland, Zweden, Denemarken eruit zijn gekomen met landen als Italië en Griekenland, ja, om dat gezamenlijke beleid te voeren, daar zit de grote winst in. En dat moeten we nu ook in die onderhandelingen overeind blijven houden. Ja. En even die asielzoekers die dus weinig kans maken op een asielprocedure en die dus terug moeten worden gestuurd. En als het niet naar het land van herkomst kan, dan moet dat naar een land waar een band mee is. Heeft u al die definitie helemaal helder? Wat die band dan, wat dat precies inhoudt eigenlijk? Nee, ik heb de details er nog niet van gezien. Ik weet wel dat dat hetgene is waar men tot op het laatst nog hard over onderhandeld heeft. Dus die teksten heb ik niet gezien. Maar die zullen op tafel komen zodra wij met de ministers gaan onderhandelen over dit pakket. En dan zullen we daar ook verder op doorgaan. Maar ik denk dat het feit dat we dit nu eigenlijk sinds 2016 voor het eerst zover zijn dat er in Europa een stap voorwaarts gemaakt wordt, dat is heel belangrijk. Ja, dat ziet u als een enorme vooruitgang. En bent u niet bang dat, want Italië, Spanje en Griekenland, om die landen maar even te noemen, die krijgen het razend druk. Denkt u dat die landen, die ingewikkelde procedures en de hoeveelheid vooral ook, dat ze dat aankunnen? Daar moeten ze bij geholpen worden. En we hebben vanaf het begin, toen de Europese Commissie deze wetgeving presenteerde, was dat ook ons zorgpunt. Hetgene wat je nu moet voorkomen is dat je een pakket presenteert wat er op papier aardig uitziet, maar in de praktijk niet werkt. Dus op ons verzoek heeft de Commissie ook allerlei doorrekeningen gemaakt met mogelijke instroomcijfers en welke capaciteit je dan nodig hebt. En iedereen die dit akkoord ondertekend heeft, is op de hoogte van die modellen. En ook weten we dat daar dus de capaciteit voor vrijgemaakt moet worden. Dus daar heb ik vertrouwen in. Ja, ja. Zeker in de wetenschap dat het huidige systeem, waar de volledige druk alleen bij landen als Griekenland en Italië ligt, als je de regels zou volgen, dat totaal niet uitgevoerd wordt. Ja. Dus hier heeft iedereen baat bij. Ja, goed, de vraag is of die druk niet alleen maar nog groter wordt op die landen. Maar dat gaan we zien. Inderdaad, Jeroen Leenaars, hartelijk dank, Europarlementariër namens het CDA. Tineke Strik is een andere Europarlementariër, maar dan voor GroenLinks. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voelt u ook een soort van opluchting? Er is in ieder geval een akkoord. Net als uw CDA-collega Jeroen Leenaars. En dat we kunnen verder, zeg maar, dat gevoel. Ja, we kunnen wel verder met onderhandelingen. Maar ik ben zeker niet blij met het resultaat van de compromissen tussen de landen. Dit is een slechte start van de onderhandelingen. Ook omdat als je kijkt waarom deze voorstellen waren gedaan door de commissie. Dat was heel erg van, we moeten die Moria's die we eerder hadden op de Griekse eilanden, moeten we een eind aan maken. En we moeten de solidariteit verstevigen. Nou, beide komt echt niet terug in deze voorstellen nu van de Raad. Ja. Ik denk dat het de zaak alleen maar verergert. Ja, maar ja, solidariteit verstevigen, die is er gewoon niet helemaal in Europa. En dan moet je misschien gewoon praktisch zijn en zeggen, nou, dan geef je in ieder geval geld om dat te ondervangen. Ja, maar kijk eens naar Nederland. De enorme discussies en de moeilijkheden om goede opvangplekken. Dat krijg je ook niet met geld voor elkaar. En wat net ook al door vluchtelingenwerk werd gezegd, het is niet alleen een geldkwestie. Kijk, we hebben een gezamenlijk asielbeleid op papier. Hè? En dus moet je gezamenlijk die verantwoordelijkheid ook nemen. Als je het nu nog meer bij de grenslanden legt, en dat gaat gebeuren, dan krijg je inderdaad meer moria's. En er wordt heel vaak gezegd van, het gaat om kansarmen te filteren uit alle asielzoekers. Ja. Maar als je naar de gronden kijkt waarop mensen in de grensprocedure moeten, dan gaat het ook bijvoorbeeld over asielzoekers die geen officiële documenten meer hebben. Nou ja, dat is het gros van de asielzoekers. Ook als ze uit oorlogslanden komen. Met andere woorden, hoe ga je dat beoordelen dan? Ja, dat bedoel, je komt in een verslechterde asielprocedure terecht. Want er is te weinig advocatuur, er is te weinig voorbereidingstijd. Mensen zijn getraumatiseerd, ze komen uit een serieuze vervolgings- of oorlogssituatie. Ja, krijg je dan een eerlijke kans op asiel? Daar ben ik heel bang voor. En wat net ook al eerder werd gezegd, als je een asielverzoek behandelt in detentie, dan is dat al heel erg belastend en schadelijk. Zeker natuurlijk als je het over kinderen hebt, maar ook voor bijvoorbeeld getraumatiseerde mensen die na zo'n reis daar aankomen. Dus het gaat zeker ten koste van de waarborgen van de asielzoekers. En ik ben inderdaad ook bang dat Griekenland gaat sowieso iedereen daarin opnemen die vanuit Turkije daar binnenreist. Mm-hmm. Italië doet dat nu al voor iedereen die niet de officiële documenten heeft. Dus dat worden echt massale centra met veel te weinig nationale capaciteit. En daar helpt €20.000 per asielzoeker echt niet aan. Ja. Waar haal je de advocaten vandaan? Waar haal je de waarborger vandaan die elke asielzoeker nodig heeft? Ja, nou, er moet in ieder geval heel veel geld is dan de gedachte die daar misschien wel achter zit om dat een beetje tegen te gaan. De bal ligt bij het Europees Parlement, onder andere nu. Verwacht u eigenlijk harde onderhandelingen nog? Ja, zeker. Bijvoorbeeld ook op het gebied van solidariteit. Wij hebben gezegd van, we moeten echt zorgen dat er een garantie is dat asielzoekers eerlijk worden verdeeld over de landen. Dus wij willen een verplichte verdeling van asielzoekers als een land onder druk komt te staan. Okay. Dat zit er nu niet in. Hè? Het is heel expliciet van, niemand wordt verplicht om mensen over te nemen. Dus ja, dat gaat die situatie aan de buitengrenzen alleen maar verergeren. Ik hoop dat we daar hard op gaan onderhandelen. Okay. En ook dat we meer waarborgen aan de buitengrenzen krijgen. Hartelijk dank, Tineke Strik, GroenLinks, Europarlementariër. Nick van der Steenhoven, tot slot van de Stichting Bootvluchteling. Goedemorgen. U woont in Griekenland, heeft 5 jaar op de eilanden daar gewerkt in de vluchtelingenkampen. Ja, het woord Moria is al gevallen dit half uur een aantal keren. Heeft u ook die zorg dat we dat soort toestanden gaan krijgen in Italië of in Spanje of in Griekenland? Jazeker. Stichting Bootvluchteling biedt medische en psychologische hulp in de grenskampen in Griekenland. En wij zien momenteel dat ondanks de miljoenen aan financiering het toch structureel niet lukt om in zulke grenskampen mensenrechten te waarborgen en in basisvoorzieningen te voorzien. Waaronder medische zorg, juridische hulpverlening en onderwijs. En ik denk dat het terecht is dat er gewezen wordt op de vrees voor een herhaling van Moria. En de mensonterende omstandigheden die we eerder gezien hebben in de Griekse kampen. Ja. Goed, er gaat wel 1 miljard euro hè, naar die eerste korte opvang bij die buitengrenzen. Zal dat iets helpen of niet? Het ligt met name ook vooral aan capaciteit. En wij zien nu, zoals ik eerder zei, inderdaad, het lukt niet, ondanks miljoenen aan financiering die al is gegeven vanuit de Europese Unie, om deze kampen op een juiste manier in te richten. En ook te zorgen dat de juiste capaciteit er is. Zeker in landen zoals Griekenland. Ja. Goed, hartelijk dank Nick van der Steenhoven van de Stichting Bootvluchteling voor deze laatste reactie. U kunt nog verder praten in onze spraakmakerscommunity. Dan moet u zich aanmelden via spraakmakerscommunity.nl. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl.

over een op handen zijnde migratiedeal met dat land. Ja. En nou ja, voor journalisten is dat een heel interessant moment. We willen dan ook wel meegaan. Maar dat kan dus niet, omdat de Tunesische autoriteiten geen persconferentie toestaan. Dat schijnt niet gebruikelijk te zijn in Tunesië. En dus kregen journalisten van de Rijksvoorlichtingsdienst gisteren te horen dat ze het heel erg ongemakkelijk vinden. Maar ja, ze kunnen niet mee. Oh. En dat vind ik heel erg opvallend. Omdat het laat zien dat de Nederlandse regering dus een concessie heeft gedaan aan Tunesië. En ik vraag me dan ook af, wat voor concessies doen ze nog meer om zo'n migratiedeal voor elkaar te willen krijgen. Ja, want een persconferentie is één, maar bijvoorbeeld de premier interviewen als hij naar buiten komt na die gesprekken toch met de Tunesische president, dat zou toch op zich moeten kunnen. Ja, dus je kan als journalist uit eigen beweging naar Tunesië gaan. Er is alleen nog geen programma beschikbaar. Hmm. Dus het is voor mij ook niet duidelijk wat mijn bewegingsvrijheid dan gaat zijn zondag. Het is gewoon heel veel gedoe. Het zou makkelijker zijn als je met de Rijksvoorlichtingsdienst kan reizen. Dat is ook niet mogelijk, omdat ze met een heel klein toestel gaan reizen. En dan denk ik, was de Nederlandse pers in elk geval op dat vlak tegemoet gekomen dat je een iets groter vliegtuig chartert. Ja. Zodat in elk geval Nederlandse journalisten kunnen meereizen. En dan in Tunis Rutte vragen kunnen stellen. Maar daar doen ze dan ook geen concessies voor. Maar zou je niet op eigen gelegenheid kunnen gaan? Dat je gewoon helemaal even los van al de RVD Heb ik het over gehad met de krant. Het risico dat ik nergens binnenkom is te groot. En u moet ook niet vergeten, persvrijheid in Tunesië staat niet heel erg hoog in het vaandel. Ja. Vooral niet met deze president die steeds autocratischer wordt, ook naar journalisten toe. Dus als ik dan op eigen beweging daar naartoe ga en ik heb een ticket voor één dag of twee dagen maximaal, de kans dat ik een visum ga krijgen is heel klein. Vooral als ik dan bij de douane daar zeg, ik ben hier als journalist. Dus het risico is veel te groot. Te veel moeite voor, voor weinig. Ja, precies. Dus je kunt ook zeggen, we wachten even tot Rutte terug is en dan vangen we hem op Schiphol. Dat gaan we alsnog gebeuren. Vragen stellen. Dus is dat eigenlijk, even los van het principe hoor, want dat snap ik. Maar maakt dat veel uit eigenlijk, of niet? Natuurlijk, uiteindelijk krijg je wat je wil en dat je Rutte te woord kan staan. Alleen in Tunis zou dat veel beter zijn geweest. Ook omdat je dan de reactie van de Tunesische president ziet op vragen. Ja. Want hij zit dan natuurlijk met een oortje en een vertaler dan, in normale omstandigheden. Ja. Dus je wil natuurlijk ook gewoon de dynamiek daar kunnen zien. En nu moet je het doen met een statement wat dan voor de camera in Tunis wordt voorgelezen, zonder dat daar dan ook nog direct wederhoor kan worden gepleegd. Ja. De RVD zelf, de Rijksvoorlichtingsdienst, zegt dat tegen jullie dat ze het zelf ook lastig vinden. Hè? Wat vind jij eigenlijk van zo'n reactie? Ik geloof ook zeker wel dat de Rijksvoorlichtingsdienst dat heel erg ongemakkelijk vindt. Maar dan zeg ik, kom dan de Nederlandse pers op een andere manier tegemoet. Maak dan ruimte in een wat groter vliegtuig, zodat we kunnen meereizen. En dan op een andere manier in Tunesië wat directer met Rutte en von der Leyen kunnen praten. Maar dat hebben ze dus ook niet gedaan. Dus dat vind ik wel opvallend. Nee, dat hadden ze dan kunnen faciliteren. Bart, hoe volg jij dit? Hoe kijk jij hiernaar? Ik denk dat het heel goed is dat wij als journalisten proberen om zo dicht mogelijk op het vuur te zitten. En dat we er altijd naar zullen streven om, bij wijze van spreken, zodra de deur open gaat en dat Meloni en Rutte en von der Leyen en de president naar buiten wandelen, dat we vragen kunnen stellen. Ik ben blij dat we druk zetten als journalisten op de RVD om dat proberen voor elkaar te krijgen. Ja. Ik weet niet of het in dit geval nou heel rampzalig is dat we uiteindelijk Rutte op Schiphol gaan lastigvallen. Ja. Nee, voor mij is het uiteindelijk gaat het erom dat Rutte en van der Leyen en Meloni in mindere mate een deal willen sluiten met een regime wat mensenrechten, ja, en daar zit persvrijheid onder, niet heel erg hoog in het vaandel heeft staan. En die vragen dus moet je daar kunnen stellen eigenlijk. Ja, en als ze dan straks een deal gaan sluiten en, ja, dan gaan zeggen, ja, we gaan harde toezeggingen vragen om de mensenrechten van asielzoekers die we terug gaan sturen. Ik vraag me dan af, gaan de Tunesische autoriteiten dat echt al doen als ze al zo met journalisten omgaan? Punt is helder, Wafa. Wart, jouw moment gaat eigenlijk over jezelf, want jij gaat een bijzondere cursus volgen. Ja, dat klopt, ja, inderdaad. We hebben, er is een netwerk van journalisten, een wereldwijd netwerk, waar journalisten van over de hele wereld toe kunnen toetreden. En dat heet het Oxford Climate Journalism Network. En dat is opgericht door Wolfgang Blauw onder meer. En dat is een hele interessante, ja, journalist-uitgever eigenlijk. Hij was de hoofdredacteur van Die Zeit. En later de uitgever van The Guardian en van Condé Nast van de New Yorker en zo. Dus echt een hoge pief. En die zei 3 jaar geleden van, ik ga nu stoppen. Want er moet iets gebeuren, ik ga nadenken. En toen kwam hij 1,5 jaar geleden van, ik heb een netwerk opgericht bij Oxford. Daar zit het Reuters Institute for Journalism Studies. En vanuit daar nodigt hij dus journalisten van over de hele wereld uit om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we nou klimaatverandering zo goed mogelijk kunnen verslaan als journalistieke media. Ja, ja. En hij heeft daar hele specifieke ideeën op. Tot op heden gaat dat niet goed. Nou ja, het is voor een... wat hij bijvoorbeeld zegt in een lezing die hij daarover gegeven heeft, is van, ja, de fout die media neigen te maken is dezelfde als die we toen met het internet hebben gemaakt. Dat we een internetredactie oprichten, waar dan 4 mensen het internet gaan verslaan. Ja. Terwijl het internet is volstrekt vervlochten met, ja, de hele maatschappij op alle niveaus. Dus eigenlijk moet je in elke deelredactie, zou maar zeggen, of nou economie of sport, moet je dat internet als element in je hoofd meenemen. Ja. Ja. En wat hij eigenlijk zegt is, we moeten nu proberen die valkuil te vermijden en te, ja, zeggen eigenlijk van, dus daarom zitten er ook leidinggevenden bij die de newsroom als geheel overzien, maar ook heel veel journalisten van andere expertises dan specifiek klimaatjournalistiek. Dus ook, ja, politiek journalisten en zo. Dus het wordt heel breed gehouden om te zorgen dat ook de verslaglegging van alles wat er aan de hand is met klimaatverandering, ja, breed doorwerkt. De, ja, hoofdredacteur van Agence France-Presse, ja, een dame die hier op aansloeg, die heeft inmiddels gezegd van, eigenlijk moet elk verhaal van AFP, een groot persbureau, ja, moet dat klimaatelement erin hebben. Ja. Dat is best hoe zeg je dat? Ingewikkeld om concreet te krijgen, denk ik, of niet? Hoe ga je dat implementeren? Het is vooral heel ingewikkeld om, als het abstract blijft, mensen ervoor te, ja, stimuleren. Dat is een van de grote problemen van klimaatverslaggeving. Ja, het is niet dat het nu, ja, het is nu wat warm, maar het is niet dat het nu meteen voor onze deur misgaat. Maar het is een iets waar we de komende 100 jaar met veel interesse naar moeten gaan kijken. En hoe hou je mensen dan betrokken? Nou, als wij een abstract verhaal over klimaatverandering publiceren, dan wordt dat niet zo goed geklikt. Maar we hadden bijvoorbeeld vorig jaar een stuk waar we aantoonden dat hypotheekverstrekkers andere rentes zullen gaan rekenen voor huizen die onder NAP staan. Ja, en toen was het ineens het best gelezen stuk van het jaar. Ja, dus als je de woningmarkt en de klimaatverandering bij elkaar brengt, en het een beetje what's in it for me voor de lezer. Dus je ziet dat met soms kleine aanpassingen klimaatjournalistiek, ja, veel relevanter kan worden voor de lezer. En daarmee dus ook onze doelstelling van, het is een belangrijk onderwerp, erkennen wij. Maar hoe krijgen we het ook goed over het voetlicht? Ja, zou het ook helpen als, want het is nu zo dat 1% van de berichten die over het klimaat geschreven worden, komt uit Afrika. Ja. Terwijl het probleem daar eigenlijk, echt wel, misschien wel, zeker wel, waarschijnlijk wel, het grootste is. Ja. Hoe kan je dat veranderen? Nee, bijvoorbeeld door dit netwerk, waar ook heel veel wetenschappers. Want wat gebeurt er? Ik luisterde naar een podcast hierover en daar zat een Afrikaanse geoloog die al 40 jaar onderzoek had gedaan naar zijn land, zou ik maar zeggen. En die vertelde, er kwam 2 jaar geleden kwam er een Duitser 3 weken lang metingen doen. En dat is nu de internationaal toonaangevende wetenschapper over mijn land. Ja. En dit is hoe het principe, zou ik maar zeggen, werkt. Want die persoon heeft gewoon meer ervaring met hoe je in peer-reviewed tijdschriften aandacht kan krijgen en dat soort dingen. En dat geldt dus ook een beetje voor de journalistiek. Dus door dat netwerk, door met elkaar in gesprek te gaan en door heel veel intensieve sessies samen te hebben, wordt het ook gewoon volstrekt logisch dat je met mensen van het zuidelijk halfrond veel meer in contact treedt over wat er allemaal aan de hand is. Ja. En ze dus ook de plek geeft die vanuit hun expertise relevant. Ja, ik denk dat de geograaf hier aan tafel dit ook wel interessant vindt. Nou, als het gaat over die nieuwsvorming en de beeldvorming, dan vind ik gewoon de foto van de ijsbeer die van de week in de krant stond op een ijsschots en staat te zwaaien met de mededeling dat we geen poolijs meer hebben in de zomer. Ook verslaggeving die heel groen is en heel indringend. Dus ja. En zeker, wij zijn als geografen natuurlijk ook altijd met de wereld bezig en dus het klimaat, zeker, en alles eromheen, ja, en ook de demografische druk. Het is niet alleen het klimaat, maar het is ook de bevolking. Mens en dus, aarde. Ja. Ja, dus de berichtgeving, daar word je wel eens even van meur van, maar als het vanuit een bepaalde insteek waar jij dan lid van wordt daarover nadenkt, dan is dat ook, ja, belangrijk. Maar ja, nogmaals, die foto sprak ook boekdelen. Ja. Foto's zeggen soms meer. Nou, zo is het. En veel plezier op de cursus, Zwart. Merci. Merci. Nou, je maakt een bruggetje, want we gaan naar Frankrijk. Het was een verschrikkelijk bericht dat gisteren uit het Franse Annecy kwam. Want een Syrische vluchteling met een mes stak daar om zich heen. Het was totale paniek. C'est la panique totale. Mensen probeerden weg te komen, maar dat lukte niet altijd. En dan zeiden ze in het Frans van ja, draai u om, zeker met uw kind, bescherm uw kind. Er is een man die kinderen neersteekt. Dat is zo absurd. Ja, Wafa, we hadden een discussie op de redactie over wat we zouden gebruiken voor de compilatie die je net hoorde. Hè, en besloten om het geschreeuw van de slachtoffers en omstanders om dat eruit te halen. Ja, voor dat soort keuzes staan redacties als het gaat om dit soort beelden. Daar heb je bij een krant misschien minder last van. Maar snap jij die afweging? Zeker snap ik die afweging. Omdat je, zeg maar, het is een verschrikkelijke aanslag. En media moeten hierover blijven schrijven en verslag ervan doen. Ja. Alleen, ik vraag me af in hoeverre het relevant is inderdaad dat je geschreeuw laat horen. En in hoeverre het relevant is dat je op sociale media beelden ervan blijft zien. Dat is, ja, ik heb ze helaas gezien. Ja. Tegen mijn wil, omdat Twitter dat aan mij pushte. En ik als nieuwsconsument heb er heel weinig aan. Maar dat neemt niet weg dat media wel moeten blijven zitten op dit onderwerp. Maar meer op het gebied van, nou ja, wat was het motief van deze man? Ja. En hoe gaat het strafonderzoek verder naar hem toe? En ik denk, als je het geschil blijft laten horen, het werkt triggering. En hetzelfde met het filmpje beschikbaar laten houden door sociale media. Of misschien dat het nieuws dan op de een of andere manier het wil laten zien. Het kan ook gewoon mensen op ideeën brengen. Daar was ik gisteren zelf ook echt bang voor. Van, ja, voor hetzelfde geld zit een andere gek nu ook te broeden op een plan om aandacht te krijgen. En wordt hij hier ook hierdoor op ideeën gebracht. Dus daar moeten we echt heel erg voorzichtig mee zijn. Ja, ja, ja, precies. Bart Wijnalds, van welke school ben jij? Alles laten zien of daar terughoudend in zijn? Nou, ik heb er wel eens een discussie over gehad met Paul Jansen, de hoofdredacteur van de Telegraaf, waar, ja, ik een licht voorbehoud over het vertonen van beelden te berden bracht. En hij zei, ja, je moet het wel echt in zijn context ook laten zien. Ik denk dat je altijd verschillende belangen hebt die tegen elkaar inwerken. En ik denk dat de journalist in mij de neiging heeft om informatie gewoon te verspreiden. Mm. En de ethicus in mij dan denkt van, ja, de ouders van die kinderen, de kinderen zelf later, die beelden zou ik er afknippen. Nou, het is een soort van strijd die zich intern afspeelt. Ja, altijd weer. Ja. En zeker op dat soort momenten ben ik blij dat ik niet bij nu.nl werk, maar bij een maandblad, zo maar zeggen, wat gewoon heel lang kan gaan nadenken. Maar wat heb jij als journalist eraan om dat die beelden van een man die op kinderen steekt te blijven willen laten zien als informatie? Ik zou zeggen dat dit gewoon informatie is voor de opsporingsdiensten en niet voor, ja, mij als journalist. Nee, dat ben ik denk ik in dit geval volstrekt met je eens. Ik denk dat ja, het instorten van het WTC wilden we wel zien. Maar, ja, maar daar zie je ook afschuwelijke dingen. Dus het is echt per geval. En in dit geval snap ik, ik geloof dat nu.nl dus de beelden van het steken weg heeft geknipt. Mm. En alleen beelden van de vlucht. Ja. Dan, ja. Nou ja, ja, dat vind ik een hele, ja, begrijpelijke, ja, navolgbare, ja, afweging. Het gaat toch om het verhaal? Het gaat toch om het verhaal en niet om de beelden? Wat hoor je? Ik zag gisteren een groen grasveld en daarachter het meer van Genève. Ja, en dan denk ik aan schuldig landschap, dan, zoals, ja, Armando doet. Ja, ja, schuldig landschap. Je ziet, en hebben we het nog niet eens gehad over het geluid, wat ook heel indrukwekkend, ja, was. Ja, we gaan het hebben over ChatGPT. Waar haalt dat eigenlijk zijn informatie vandaan, die AI? Met die vraag gingen journalisten van de Groene Amsterdammer aan de slag. En de uitkomst lijkt verontrustend, want ChatGPT put ook uit websites die vol met nepnieuws en complottheorieën staan. Wafa Ali, jij bent geen liefhebber van ChatGPT. Ik begin even bij Ward daarom. Schrok jij toen je hoorde dat het programma gebruik maakt van website als het rechtsextremistische Stormfront en de complotsite Vrijspreker? Heel lullig samengevat, nee. Want dat had ik 2 maanden geleden al in de Washington Post gelezen. Dat was namelijk toen het nieuws brak. Er was een groot onderzoek van de Washington Post naar de bronnen van dit soort taalmodellen. En dat was een heel heftig verhaal waarin die datasets helemaal werd geanalyseerd. En waar ik ook, daar kun je ook in toetsen, zit mijn website erbij. Nou, ja. Vrij Nederland zit erbij. En De Groene ook trouwens. NRC. En ook in dat artikel ging het over, laten we zeggen, de copyrights en zo, dat de hoofdredacteuren kwaad waren. Dat dan, maar dat is natuurlijk niet de kern van de kwestie. Nee. De kern van de kwestie is eigenlijk wat al jaren een belangrijk onderwerp is binnen de sociologie, met betrekking tot technologie. Technologie en data zijn niet neutraal. Als jij een racistisch verleden hebt als land en je hebt bijvoorbeeld met hypotheken altijd zwarte mensen benadeeld. Ja. En vervolgens wordt die data ingevoerd voor hypotheekverstrekkers en om nieuwe AI-algoritmes voor te maken om nieuwe hypotheken te verstrekken. Dan krijgen zwarte mensen alsnog minder vaak een hypotheek op basis van die oude data. Dus crap in, crap out is de term die daar met betrekking tot data geldt. Ja. Ja. En om die reden zijn er ook heel veel manieren om die data op te schonen. En dat gebeurt ook. Dus er wordt gekeken naar data en er worden extreme dingen uitgehaald. Er worden woorden, vieze woorden soms uitgehaald. En rare emoties van dingen die niet kunnen. Maar natuurlijk lang niet alles, want dat zijn de extreme. Het grappige is dat ik ben eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd in die datasets. Ik ben geïnteresseerd in wat er daarna mee gebeurt. Ja. Want je kan alles crawlen. Je kan allemaal automatische machines hebben die alles binnenhalen. En daar zitten extreemrechtse dingen bij. Er zitten niet kloppende dingen bij. Er zitten bijna Encyclopedia Britannica-achtige waarheden. Heel gefundeerd. Allemaal door elkaar. De vraag is, wat doe je er daarna mee? Want je hebt die enorme dataset. Ja. Ga je hem opschonen en schoon je hem dan op een goede manier op? En dan vervolgens, wat gebeurt ermee? Dat is de black box van de AI. Ja. En daar kun je nog de resultaten... Niet. Daar kun je ook nog filters op zetten. Ja. En op wat er gevraagd wordt aan zo'n taalmodel. Dus als jij vraagt van hoe kan ik het beste een groot gebouw opblazen? En het taalmodel antwoordt dan de beste manier is minder goed dan wanneer het taalmodel ingebouwd heeft. Bij deze vraag antwoord ik daarvoor. In die informatie voorzie ik liever niet. Ja, maar gaat het is eigenlijk net als met Google en met alle andere manieren waarop je databases bevraagd. Dit is een nieuwe manier. AI is een slimmere manier om dat te doen. Maar de vraag is steeds, wat is de output? En hoe ga je om met die data? Ja, nou kun je van journalisten verwachten dat ze daar kritisch naar kijken, toch? Dat is en dingen checken ook echt, maar van de gewone nieuwsconsument. Ja, maar er zit als het goed is, dus aan het einde van de tunnel, voordat de nieuwsconsument het antwoord krijgt van het taalmodel, zit er een filter met een ethisch vraagstuk. En dat is natuurlijk, uiteindelijk in de kern gaat het om mensen en of mensen slim en verstandig en ethisch omgaan met data. Ja. En daar moeten we, dus we moeten die techneuten die al die dingen bouwen, moeten we lessen ethiek geven. Dat is hoe je het probleem oplost. Nou, dat wordt nog een niet door geen Stormfront site meer in een database. Want dat zit er altijd in. Er zit altijd onzin in. Ja, ja. Wafa Ali, jij bent geen fan, hè? Van het, Nee, ik ben zeker geen fan. Ik denk dat ik een van de weinigen misschien ben die nog nooit heeft ingelogd op ChatGPT. Alleen even over die techneuten en dat ze lessen ethiek moeten krijgen. Ik denk dat ze zich daar al lang van bewust zijn. Het is echt de Ruha Benjamin is een toonaangevende socioloog op dat gebied. En die strijdt al jaren voor betere ethische onderlegging maar van precies, technologie. Maar precies dat. Ethici en rechtse filosofen en andere goede slimme mensen die hier heel wat van af weten, die doen hier al jaren onderzoek naar. Ik ga me niet vertellen dat dit voorbij is gegaan aan de bouwers van ChatGPT. Ik denk dat ChatGPT gewoon heel andere belangen heeft. En we moeten ook niet doen alsof het een journalistiek medium is. En dus ik vind het een beetje naïef om nu te gaan zeggen, misschien moeten we nu met regels gaan komen. En die makers met totaal andere belangen dan journalisten ervan overtuigen dat ze zich nu moeten gaan houden aan ethische regels en journalistieke regels. Nou, goed, het is een discussie die we ongetwijfeld nog veel vaker hier aan tafel zullen voeren in de toekomst. Voel ik zomaar aankomen. En zeker deze weken, want het onderwerp staat behoorlijk op de agenda. Ook als het gaat om de journalistieke afwegingen daarbij. Eveline van Rijswijk, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het Taalteam. Ja, ik dacht in deze aflevering van het Taalteam gaan we voor de verandering eens klussen met het kabinet. En laten we ons richten op Groningen, dat op sommige plekken van ellende uit elkaar valt en al een tijd wacht op een flinke hersteloperatie. En deze week vond natuurlijk dat debat plaats over het vernietigende rapport van de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning in die provincie. En voor wie die twee dagen durende debat gemist heeft, volgt nu de korte samenvatting volgens Rutte. Kunnen wij het maken? En niet alleen vond Rutte dat hij het kon maken, hij belooft ook dat hij het nu echt gaat maken. En tuurlijk, hij had eerder al veel meer willen doen voor de Groningers, maar hij besefte pas vrij laat hoe erg het was. En dat hij de gaskraan dus zeker niet expres harder open had laten draaien. Maar PvdA-Kamerlid Henk Nijboer die vond de premier niet erg geloofwaardig en constateerde... De minister-president probeert met deze redenering een pudding aan de muur te spijkeren. Ja, een pudding aan de muur te spijkeren. Op de publieke tribune stapte Groningers eindelijk waarom die versterkingsoperatie maar niet van de grond komt. En Nijboer had die uitdrukking niet zelf bedacht. Hij had hem geleend van zijn oud-fractiegenoot William Morlach. Dat is trouwens ook een Groninger, die bekend staat om zijn zelfbedachte uitdrukkingen. Al heeft Morlach de pudding-uitdrukking misschien wel weer gepikt van deze Amerikaan. Now, there's no question China has been trying to crack down on the internet. Good luck. That's sort of like trying to nail jello to the wall. En voor wie nu al een tijdje denkt, zou dat eigenlijk kunnen? Pudding aan de muur spijkeren of jelly to the wall nailen? Er staan verschillende video's online van mensen die zich dat ook afvroegen, het geprobeerd hebben en het resultaat gefilmd hebben. Dus straks allemaal even kijken. En voor wie denkt, waarom lachte Bill Clinton in 2000 over het feit dat China toch moeilijk het internet kan censureren? Omdat we toen allemaal dachten dat dat ook onmogelijk was. Goed, terug naar Rutte. Om stevig overeind te blijven, metselde Rutte tijdens het debat woord op woord op woord op woord. Hoe er een intimiteit was ontstaan in dat gasgebouw tussen de verschillende actoren, waardoor cruciale informatie niet of onvoldoende doorkwam om daar vervolgens beslissingen op te kunnen nemen. Ja, intimiteit in het gasgebouw. Dat klinkt als een slecht doktersromannetje over een uit de hand gelopen hersteloperatie waarbij Groningers elkaar warm moeten houden bij gebrek aan liefde van het gasgebouw. En voor wie het gasgebouw trouwens niet kent, dat is geen huis dat op instorten staat door de gevolgen van de gaswinning, maar de naam voor de samenwerking tussen de Nederlandse staat, oliebedrijven Shell en ExxonMobil en gaswinningsbedrijf NAM. En helaas voor de Groningers had dat gasgebouw lange tijd geen gasplafond. De parlementaire enquêtecommissie die constateerde dat er bij de gaswinning en de omgang met de aardbevingsschade sprake was van systeemfalen. Al is het woord systeemplafondfalen misschien beter. Aangezien de toekomst van sommige Groningers niet bepaald werd aan hun eigen keukentafel, maar onder systeemplafonds in troosteloze kantoren van het gasgebouw. Ook de staatssecretaris van Asiel en Migratie kondigde deze week aan te beginnen met een verbouwing, maar dan van het asielgebouw. Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten komen er 3 of 4 locaties die elk 500 asielzoekers kunnen opvangen. Staatssecretaris Van den Burg spreekt van voorportaallocaties. Ja, onze taal is weer een woord rijker. Voorportaallocaties. Had niemand Van den Burg kunnen vertellen dat één van de betekenissen van voorportaal is iets dat aan iets ergs vooraf gaat, zoals voorportaal van de hel. Of voorportaal van Rutte 5. Of is het woord expres gekozen als onderdeel van het zogenaamde ontmoedigingsbeleid? He, dat de vluchteling straks naar huis belt en dat familieleden vragen... en ben je veilig aangekomen in Nederland? Nee, nog veel erger. Ter Apel? Nee, nog veel erger. Nee toch, toch niet het voorportaal. He, als Ter Apel de tent is, dan is het voorportaal zeg maar de voortent. En naast een voorportaal komt er ook een achterdeur. Om te voorkomen dat asielzoekers die een status hebben in AZC's blijven hangen, wil Van den Burg dat er in elke provincie een doorstroomlocatie komt. Ja, dus over een paar jaar belt dezelfde vluchteling naar huis om te vertellen, ik heb een status en ik mag naar een doorstroomwoning. Een doorzonwoning? Nee, een doorstroomwoning. Oké. Goed, nog even terug naar het debat over de gaswinning. Hans Velbrief, de staatssecretaris Mijnbouw, sprak uitgebreid over de afhandeling van de aardbevingsschade. En daar leerde ik dat bij elke aflevering van Help, het kabinet komt klussen, één groot gevaar op de loer ligt. Maar ik ga daar de Kamer niet over promissen, want ik ben bang dat ik hier dan in het uitvoeringsmoeras stap. Ja, ook dat nog. Heb je naast pudding aan de muur straks ook nog een uitvoeringsmoeras onder je vloer. Dankjewel, Evelien. Dankjewel, Wafa Al-Ali. Dankjewel, Bart Wijnders. NPO Radio 1. Het NOS-journaal met Jan van der Putten. 3 maanden na de provinciale verkiezingen heeft Limburg als eerste een coalitie. Die bestaat uit BBB, CDA, VVD, PvdA en SP. En wordt vanavond officieel gepresenteerd. Zometeen horen we daar meer over. De politie heeft een man van 20 uit Rotterdam aangehouden voor de ontploffing vannacht in het zuidoosten van Rotterdam. Door die explosie werd het keukenraam van een woning vernield. Niemand raakte gewond. De man die gisteren in een speeltuin in Frankrijk peuters en volwassenen aanviel met een mes, wordt psychologisch onderzocht. Er is nog altijd weinig bekend over zijn motief en het is ook niet bekend hoe het met het gewonde Nederlandse meisje is. En Vluchtelingenwerk Nederland is aan één kant blij met de asieldeal. Europa erkent hiermee dat de druk op de zuidelijke landen al jaren veel te hoog is, zegt de organisatie tegen het ANP. Kritiek is er op de mogelijkheid om opvang af te kopen. En de verkeersinformatie met Jolanda van der Velde. Het is hier en daar wat langzaam rijden. De meeste files leveren rond de 5 minuten vertraging op. 10 minuten oponthoud heb je op de A7 de Afsluitdijk richting Friesland bij Breesandijk. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Amersfoort en Soesterberg. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Morgen worden er stichtelijke woorden de ruimte ingeschoten. Van niemand minder dan de paus. Geinig, vindt Frank Westerman, want de kerk en de ruimtewetenschap gaan niet echt altijd heel makkelijk door één deur. Goedemorgen, Frank. Dag, hallo, goedemorgen. We gaan het daar zo na 11:00 verder over hebben. Maar eerst even, heb je zelf wel eens iets geschreven, woorden geschreven waar je zo tevreden over bent dat je ze het liefst het universum in zou sturen? Nou, dat lijkt me nogal pretentieus. Net als de boodschap, het Urbi et Orbi van 2020, dat de paus nu verpakt de ruimte in wil slingeren. Ja. Ja, die ambities die zijn heel raar. Hè? Dus mensen die willen toch hun naam achterlaten in een plaatje gegraveerd op Mars of zo. Ja. Er zijn 2 miljoen namen van mensen op aarde die zijn nu ergens in dat Marsstof beland. Ik voel die behoefte niet. Nee, het is een merkwaardige menselijke behoefte waar we het zo meteen uitgebreid over gaan hebben. Iets anders is, wist u dat er een heuse internationale alliantie voor bergfilms bestaat met festivals over de hele wereld? De film van Joke Oldhaar, Berg heet die, lijkt wel op maat gemaakt voor dat festival van dit jaar, Ode aan de Aarde, morgen in Utrecht. Nu eerst tijd voor muziek, ook geheel in stijl trouwens. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Ja, want Harry Rogge, jij gaf les aan het Christelijk Lyceum Veenendaal en daar hield je je niet alleen bezig met aardrijkskunde, maar dus ook met culturele buitenschoolse activiteiten. En ik begreep dat je ieder jaar een concert organiseerde in de aula. Ja, het cultureel programma op maat gesneden voor de leerlingen bestond uit 6 filmvoorstellingen en 6 theatervoorstellingen. Ja. Maakte kennis met Brigitte Kaandorp en Bert Visser. Dat hele scala dat het nu hoogtij viert. Mm-hmm. Maar in die tijd was er ook de ruimte voor de kerst voor een popconcert. Toontje Lager, Lois Lane, you name it. Ja. Maar het zweet droop van de muren bij De Dijk. Oh, De Dijk, die heb je ook gehad dan in de aula. Ja, dat was echt het toppunt. Daarna moesten we echt veiligheidsmaatregelen instellen die we toen nog niet hadden. Ja. Het was overvol. Want passen dat allemaal wel in die aula van het Christelijk Lyceum? Ik geloof dat we 600 leerlingen van de brandweer erin mochten, maar er waren er echt wel 1000. Ja. Want alle collega's kwamen ook. Nou, gaan we het straks hebben over de aarde. En natuurlijk met jouw achtergrond als geograaf. Dan komen we dus uit bij Dansen op de Vulkaan. Heeft dat er nog iets mee te maken? Of is dat louter toeval? Ik zocht een goed nummer dat lekker op tempo is en mooi begint. En dat was ook Dansen op de Vulkaan. Ik heb de lyrics niet bekeken, maar ik vond de titel toch wel mooi passen bij Ode aan de Aarde. met hoeveel je ook bent. Zij doen toch wat ze willen, al moet de hele boel vergaan. Lief, kijk eens moois aan. Dan gaan we dansen, dansen, dansen. Dansen, dansen, dansen. Dansen, dansen, dansen. Op de vulkaan. En Huub van der Lubbe danst nog even door op de vulkaan. De platenkeus van onze spraakmaker van vandaag, Harry Rogge. Nieuws via de NOS nu. Een kleine 3 maanden na de provinciale statenverkiezingen is in Limburg een coalitieakkoord bereikt. Limburg is daarmee de eerste provincie met een nieuwe coalitie. Verslaggever Jos van den Broek van L1, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat voor coalitie is het geworden? Het is eigenlijk een coalitie geworden van BBB, VVD, CDA, Partij van de Arbeid en de SP. Ja, dat lag al in de lijn der verwachting hier, maar het is wel opvallend dat... Ja, twee partijen als de VVD op rechts en de SP op links dat die elkaar gevonden hebben. Dat is de coalitie en die zouden samen 26 van de 47 zetels moeten krijgen in provinciale staten. Ja, dat is nou een ruime meerderheid toch wel. Weet je al meer over de inhoud van het coalitieakkoord? Nou ja, dat wordt vanavond om 7 uur gepresenteerd. En het opvallende is, normaal vindt dat altijd in het provinciehuis. Bij ons noemen we dat het gouvernement in Maastricht plaats. En ze hebben nou een speciale locatie ergens in Lottem bij Venlo, een mooi buitengebied gevonden. En dat geeft dan ook al meteen aan dat de BBB zijn stempel heeft gedrukt natuurlijk op die coalitie als grote winnaar. Ja, en die hebben natuurlijk toch oog voor het landelijk gebied, voor de agrariërs, voor de boeren en voor de leefbaarheid in de kleine kernen. Dus de presentatie is vanavond om 7 uur ergens in Lottem in de buurt van Venlo. Ja, en je weet dus nog niet eigenlijk welke twistpunten ze hebben binnengesleept. Nee, dat wordt vanmiddag onder 5 uur, krijg je dat onder embargo te zien. En dan mogen we het inlezen en dan om 7 uur wordt het gepresenteerd. Maar ja, neem maar aan dat daar toch wel een heleboel dingen in staan over de bestaanszekerheid op het platteland, maar ook in de steden. En ik denk dat dat misschien ook wel het succes is hier in Limburg. Meestal zijn we het slechtste jongetje van de klas. Nu zijn we eens een keer het beste jongetje van de klas. Partijen hebben elkaar snel gevonden. Ja. Goed overlegd. Goede sfeer was het. Ja, en kijk, zo'n SP die heeft het natuurlijk toch over de leefbaarheid in de steden, in de achterstandswijken. En de BBB die wil vooral zich richten op het platteland, op de boeren. Op inderdaad de voorzieningen in de kleine kernen, de bussen, de scholen, noem maar op. En ik denk dat ze elkaar perfect gevonden hebben. Ja. Onder leiding van 2 hele goede formateurs. Oké. En wie worden de 6 gedeputeerden? Is dat al bekend? Nou ja, de BBB krijgt er in ieder geval 2. En hun belangrijkste troef is dat zij de oude baas van de LLTB, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, Leon Vaas, een zeer ervaren politicus bestuurder, die hebben ze binnengehaald. Dat wordt eigenlijk hun hoofdman. Dan krijgen ze daarna nog eentje. En al die andere partijen krijgen 1 gedeputeerde. Ja, en van het huidige college wat we hier hebben in Limburg is er maar eentje die blijft zitten. En dat is VVD-gedeputeerde Stefan Satijn uit Venlo. Die blijft zitten. Ja. Voor de rest komen er dus gewoon 5 nieuwe gedeputeerden. Die samen dus met de gouverneur Emiel Roemer de komende 4 jaar het nieuwe beleid hier mogen bepalen. Nou goed. En later vandaag dus nog veel meer details. Dankjewel, verslaggever Jos van den Broek van L1. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox. Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Imposant, mystiek, met in de hoofdrol een krakend en zuchtend monster. Dat zijn geen woorden uit de recensie van een nieuw horrorfilm of een spannende Netflix-serie, maar uit de recensies van Berg, de verstilde zwart-wit documentaire van Joke Oldhaar, die morgen te zien is op het filmfestival Ode aan de Aarde. Want onze planeet is een geweldige hoofdrolspeler in films, vindt ook onze spraakmaker en curator van dat festival, Harry Rogge. Niet voor niks ging ook de Oscar voor beste documentaire dit jaar naar Fire of Love. En dat is een liefdesverhaal tegen de achtergrond van vlammende vulkanen. Harry Rogge, jullie filmfestival heet Ode aan de Aarde. Aarde, dat is behoorlijk breed. Hoe heb je dat voor jezelf gedefinieerd eigenlijk? Nou, zo breed mogelijk, want het is natuurlijk een enorme blauwe bol, zoals die uit de ruimte gezien wordt, en heel waardevol. Dus toen wij met het 150-jarig jubileum aan de gang gingen 2 jaar geleden, had ik wel een idee dat we dat in beeld moesten brengen op een bijzondere manier. En dat is het dus ook geworden. Ja, het 150-jarig jubileum is van de KNAG. He? Ja, het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Precies. Ja. Ja. En regisseur Joke Oldhaar is ook aangeschoven. Goedemorgen, welkom. Want Joke, om even de luisteraar een idee te geven van jouw film, Berg. We zien beelden van het Triglav National Park in Slovenië. He? Veel statische beelden in haar. Scherp, zwart-wit gedraaid, scheuren in rotsen, ruisende watervalletjes, een bergpad dat zo de wolken inslingert. En soms blijven die beelden even hangen. En we zien terugkerend drie klimmers als kleine zwarte stipjes regelmatig terugkeren en traag voortkruipen. Jij was wat terughoudend met het doorsturen van een linkje van jouw film op de laptop, zodat we die konden kijken. Waarom? Want daar is hij niet voor bedoeld eigenlijk. Hè? Je moet hem echt in die bioscoop zien. Ja, daarom vind ik het ook heel bijzonder dat de film morgen vertoond wordt bij het KNAG. Ik heb Harry ontmoet bij het Forum van de Regisseur van het Nederlands Filmfestival. Ja. Waar de film ook een prijs heeft gekregen. Maar in ieder geval wordt het morgen groot vertoond in Utrecht. En het is ook, om in die beleving te gaan, het overweldigen van de berg mee te krijgen, is dat heel belangrijk. En het gaat vooral om details en dat je echt in de steen bent. Ja. Ik heb ook gekeken en het is wel, je moet wel echt ervoor gaan zitten voor die film. Hè? Je moet even de rust nemen, je moet je laten meevoeren ook in dat landschap, in die bergen. Dat is bijna een soort meditatie. Klopt dat, dat ik dat gevoel kreeg? Nou, zo wil ik hem niet helemaal beschrijven. Maar dat is wel wat je eraan over kan houden. Maar ja. Het gaat gewoon echt om het intuïtieve en een soort trip van gevoel, waarneming en gedachtes. En daar kan je in meegesleept worden en verdwijnen. Ja, ja, je verdwijnt echt een beetje in die berg eigenlijk, als het ware. Harry, werd je ook zo rustig en meegevoerd door dat landschap? Ja, ik werd overweldigend door deze film toen ik voor het eerst zat. Of het IFFR overigens. En later nog een keer bij het Forum op de Regisseurs. Ja, in de opbouw van het filmfestival vond ik dit een bijzondere zwart-wit film. Hij draait ook, weet ik, in een loop in galerie in Den Haag. Constant, ja. Als kunstwerk. Ja. Maar als je dit op een groot scherm ziet met een bijzondere soundtrack, ook de hoefjes van de bokjes die daar lopen. Mm. Ik was echt helemaal weg. En ik zet dat tegenover een groene film, die komt daarvoor. En twee andere films, maar daar hebben we het zo nog over, denk ik. Joke, jij en je partner zijn in 3 jaar tijd 7 keer geweest daar in Slovenië. Heeft deze film en het maken ervan, heeft dat jou zelf veranderd? In ieder geval dat ik nog wel terug wil. En ook een vervolg eraan wil geven. Maar in mijn persoonlijkheid, nou ja, het zijn momenten, het is best wel pittig. Dus het zijn zware momenten ook. En in die zin dat, het is gewoon een intensere beleving als je in de berg bent. En je bekijkt het allemaal toch veel intensiever en En laat ook de momenten voorbij gaan. En het script heb ik wat meer achter me gelaten. Ja. En we lieten het gewoon, niet gewoon, maar de momenten echt wel binnenkomen. En het is ook van dat je alles meesleept qua bagage en die spullen. Ja, de equipment en de camera en het eten en drinken. En dat gaat in je lichaam zitten. Ja. Ben je in die 3 jaar eigenlijk anders naar die berg gaan kijken? Ik zie die film en ik kijk naar bergwanden inderdaad. En ik zie rotspleten en ik zie beekjes en ik zie wolken. Maar hoe heb jij dat ervaren zelf? Uiteindelijk word je toch één met de berg. Hmm. En het is dat klinkt heel abstract, maar de berg gaat helemaal in je lijf zitten. En je ziet niet meer het verschil tussen, je vergeet jezelf en je laat alle zorg los. En je bent gewoon één met het landschap. Ja. Was je eigenlijk altijd al, had je een fascinatie voor bergen? Ik bedoel, hoe kom je terecht bij een berg in Slovenië? Zeg maar 15, 17 jaar geleden in de bergen. Ja. En elk jaar werd het een traditie en kwamen we terug. En toen hebben we dat altijd zo herhaald met 2 zussen. Maar in ieder geval ook steeds vaker in de berg gewandeld. Maar ik ben geen klimmer, maar echt een wandelaar. Ja, ja, precies. En dan wel 2000 hoog en of hoger. Ja. Ja. Ja. Harry, jij als aardrijkskundeleraar, want dat ben je toch ook vooral geweest natuurlijk in je leven. Wat, even met dat oog, wat trekt jou dan zo aan in deze film? Sowieso, als je even inhaakt op dat aardrijkskundeleraar, toen ik nog les gaf, haalde ik ook al delen van films in de les, zodat je een beeld kon krijgen van hoe de aarde in elkaar zit. Toen ik dit festival ging samenstellen, had ik al vrij gauw een idee wat ik wilde. Ik wilde Koyaanisch Katsi laten zien uit 1982. Daartegenover zet ik dan aan het eind Anthropoceen, 40 jaar later. Ja. En daar is ook het een en ander over te vertellen. En daartussenin een beeld dit een beetje mysterieus is. Dus ik heb een groene oerwoudfilm, Tierra Adentro, over de Darien Gap in Panama, Colombia. Samen met Berg zijn dat de vier films op dat op het festival? Ja, vier films in totaal, ja. En ik had dus echt de bedoeling om iets op te bouwen. Een tweeluik, namelijk Koyaanisqatsi met muziek van Philip Glass. En dat is in de 80 jaar gemaakt. En daar is eigenlijk niks aan veranderd. De eerste aanzet tot de dimensie dat je gaat kijken naar hoe ziet de aarde eruit en hoe reageert de mens erop. De opnames in de metro van New York zijn overweldigend. We hadden ook voor het eerst nieuwe ritmes om de film te vertonen. Mm-hmm. Daar heeft Philip Glass, los van de film, hij wilde eerst helemaal geen filmmuziek maken, is overgehaald door Godfrey Reggio, die overigens alle regisseurs, Godfrey Reggio 83, 2 minuten intro spreekt in die film. Morgen in de koele filmzaal van Kinepolis Utrecht. En daar tegenover zet ik een Anthropocene, die heb ik ontdekt op de Berlinale in Berlijn. En die later, dat is een discussie die ook in de filmkrant stond, van mag je zulke mooie beelden wel laten zien als het er zo slecht voor staat? Dat vond ik ook wel een leuke... Dat is een interessante vraag. Ja, zeker. Ja, zeker. Joker, ik kan me ook voorstellen dat het maken van deze film behoorlijk eenzaam was. Ja, dat roept de berg ook op. Ja. Je voelt je heel verbonden met de berg, maar ook daartegenover zit er toch wel paradox in. Een heel verlaten en alleen. En daarbij komt de dood. Staat ook altijd heel dichtbij. Het lijkt heel erg dat je verbonden bent ook met mensen die daar rondlopen. Maar dat is, je bent toch uiteindelijk, is dat heel apart, dat gevoel van dat alles tegelijk komt, van de eenzaamheid en het gelukzalige wat je in de berg dan beleeft. Ja, is dat gevoel eigenlijk nodig om deze film en om die berg goed over het voetlicht te krijgen? Als op maker? Zich, maar na 3 dagen, als je helemaal in de bergen bent, en wij waren ook vaak buiten het seizoen, ben je één met het landschap. En je moet wel heel ongevoelig zijn, wil je dat niet binnen kunnen laten. Ja, precies. En dat zie je dan, dat zie je misschien ook wel terug in de keuze van de beelden, hè, die uiteindelijk de film dat hebben is gehad. Helemaal in de berg film gaan zitten. Ja, in de film berg. En het is ook dat je dat intens mee gaat krijgen. En waardoor je ook niet meer helemaal bij het natuurlandschap bent, maar als een soort verdwijnen en meeslepend. Het zit ook trouwens heel goed verwerkt in het geluid en de muziek. Ja. Waarbij je, dat is allemaal in lagen opgebouwd. En de beelden zijn heel meeslepend. Ja. En zie je dat, want ik zei net die 3 mannetjes, die wandelaars of vrouwtjes, ik weet het niet, want dat kun je eens zien, ze zijn net te ver weg daarvoor. Die zijn heel klein, hè? Daar is ook over nagedacht, denk ik, toch? Dat je ze op die manier hebt gefilmd, dat ze regelmatig terugkomen. Er zit een soort consequentie in van 3 personen. Maar dat zijn de wandelaars, dat zijn niet dezelfde mensen, maar het zijn steeds andere mensen. Ja. En dat zijn ook wandelaars die steeds die voorbij kwamen, maar na een uur wachten soms. En dan kwamen zij tevoorschijn vanuit het landschap of vanuit de mist of vanuit niks. En dat is ook de beleving. En je raakt de verhouding kwijt tussen wat mensen zijn en in het landschap. Ja, precies. En we zijn gewoon eigenlijk in die zin ook helemaal niets. Had je dan niet de neiging om heel erg te schreeuwen naar die wandelaars? Hallo, hier ben ik. Nee, je wordt zelfs steeds stiller. Ja. En uiteindelijk wordt je stem zachter. En kan je heel weinig meer iets goeds zeggen tegen elkaar. Of je hebt niet meer de behoefte. Ah, ja. Bij terugkomst had ik ook vaak van dat de heimwee was zo groot dat ik dacht, er is iets aan de hand met die berg of met het landschap, van dat niet in woorden te zeggen is waar het mij om te doen of wat ik kon verbeelden. En toen wilde ik er echt per se een film van maken. En daarom is het ook zo fijn dat het nog alsnog vertoond wordt. En het wordt een warme dag morgen, maar het is echt heel... heel geweldig om in een koele filmzaal. Zeker. En ik vind het nog heel fijn. Het is een comeback na heel veel internationale vertoningen. Ja, mooi. Frank Westerman, word je nieuwsgierig naar die film? Nou, ik heb hem op een klein scherm mogen bekijken. Op je telefoon toch niet, hè, hoop ik? Nee, maar ik kreeg dus wel het linkje. En sowieso betoverend. Maar toen ineens had ik door dat het de Triglav betrof. En die heb ik in september beklommen met mijn Sloveense uitgever samen, die er een boek over heeft geschreven zelf. Nou ja, zeg. En, ja, ja. En we hadden een presentatie in Ljubljana. En we hadden één dag over. En ik heb alle de uitrusting van zijn vrouw mogen lenen. En we zijn met hem en zijn zoon zijn we gaan klimmen. En dus ik zag jouw beelden, ik zag de betovering, ik zag de stilte. En ik had daar dus ook de lichamelijke ervaring weer terug bij. Ja. Want het is duizelingwekkend hoog. En wat er ook terugkwam, was eigenlijk gewoon het beeld van... je hebt altijd... De figuren die jij filmt, die traag over de gletsjer gaan. En dan heb je dat idee van nietigheid. Er is nog een andere ervaring, die heb ik ook, hè, die nietigheid. Of het verlaten, of het eenzame, dat stil worden wat je vertelt. Maar aan de andere kant, als je dan helemaal over die kam... Het zijn allemaal van die plakaten dat heb je, van mensen die neergestort zijn. Dus die kom je de ene, kom je naar de andere tegen... Maar dan zie je de Adriatische Zee. En dan zie je Trieste. En dan zie je eigenlijk dat hele geografie. De hele aardrijkskunde van de Alpen zie je. En dat heeft ook iets, in plaats van nietigs, iets groots. En als één ander ding wat me heel erg bezighoudt. Heel lang, eeuwenlang, vonden we dit een lelijk landschap. Hè? Onherbergzaam. Alles boven de boomgrens werd gezien als kaal en dor. Totdat... was het Edmund Burke die het sublieme introduceerde. Van je kunt ook het sublieme ervaren hè? Op een kale bergtop. En dan word je overvallen door, ja, all. Door het alles, ja. En snap jij, want dat proef ik een beetje uit de woorden van Joke ook... dat die berg een soort vriend wordt of zo. Hè? Dat je ook een beetje zorgen maakt als je er niet bent. Gaat het wel goed met de berg? Snap je dat, Frank? Nou, je moet je enorm tot zo'n berg verhouden. Want ja. Het is net als in de Dolomieten. Dus op een gegeven moment is het wandelen. Maar dan is het zo steil en scherp. Het is zo puntig. Het is zo... Je kunt er niet achterloos... het gaat niet om... Nee, het kan niet ongemerkt aan je voorbij gaan. Nee, en je moet ook een zeker ontzag voelen... Ja. Anders dan gooit die berg je eraf. Precies, ja. Goed. Het gaat ook niet om deze ene berg. Nee. In Triglav opgenomen toevallig. Maar ja. het is de universele berg. En ja, het is er gewoon ook dat ontzag hebben en de gletsjes verdwijnen. Dus we hebben ons zeker zorgen te maken erover. Dat wij is zijn daar ook een onderdeel van. Ja, een klein steentje in Ode aan de Aarde. Dus het filmfestival morgen in Kinepolis op het Jaarbeursplein in Utrecht. Dank jullie wel. NPO Radio 1. Uiteindelijk heeft hij de hond begraven, vermoedelijk levend. Onthullingen uit de wereld van de misdaad. Als jij daar met je dienst klaar bent, dan sta ik op jou te wachten. Toen zat Harry opgescheept met 5 drugscriminelen en een drugslab. 40 dode katten in de vriezer. Resultaten van ons eigen onderzoek. Maar toch heel even die vliegende brigades. Nou, ik vind het een goed punt en dan ga ik gewoon meenemen richting de minister. En de persoonlijke verhalen. Als mijn moeder het niet redt, dan red jij het ook niet. Luister vanavond van 7 tot 8. Op NPO Radio 1. Naar het misdaadbureau van WNL. Wie luistert, weet meer. Ster. Holland Festival. Met de spectaculaire filminstallatie Euphoria van Julian Roosevelt. Over de euforische en destructieve kanten van het kapitalisme. Met teksten van onder andere Marx, Rutger Bregman en Cardi B. Van 9 tot en met 25 juni in de Centrale Markthal Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Deze week in de bonus. Doritos, Lezen of een Baked en Sensations 2 voor 3,50. Alle Robijn 1 plus 1 gratis met gratis wasmiddeldoekjes. En hij kan weer aan vanavond op de barbecue. Alles met een barbecue-etiket. 3 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Als ik een afgedankte accuboor of een e-bike accu of zo ga inleveren... Dan trek ik een roze prinsessenjurk aan. En dan ga ik huppelen met een spiegeltje in mijn hand. Terwijl ik steeds zeg, zo'n goede fee heb ik nog nooit gezien. Apart? Ja, dat moet ook apart. Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl.

Ach, ook alweer 10 jaar geleden. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Raketlanceringen zijn aan de orde van de dag. Denk aan de commerciële vluchten van SpaceX. Wel, opmerkelijk, is de onbedwingbare menselijke behoefte om in zo'n raket een boodschap mee te sturen. Morgen is het weer raak als er vanuit de Italiaanse ruimtevaartorganisatie ASI een pauselijke boodschap meegaat met een Falcon 9 raket. Het betreft de speciale toespraak die Paus Franciscus op 27 maart 2020 uitsprak voor een leeg Sint-Pieterplein vanwege de coronacrisis. Een kort fragment. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami. Non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie. Kort vertaald zegt de paus dat als we als mensen niet stilstonden bij waarschuwingen van God en ook niet wakker werden door wereldoorlogen en wereldwijd onrecht. Hij riep op tot bezinning. Nou, over die boodschap en waarom die de ruimte in wordt geschoten praat ik met schrijver Frank Westerman, die de relatie van de mens en de ruimte beschreef in zijn boek De Kosmische Comedie uit 2021. Frank, had je deze zien aankomen, dat er vanuit het Vaticaan de wens was om een pauselijke boodschap de ruimte in te schieten? Nee, had ik niet zien aankomen. Dat fragment net, zo'n leeg Sint-Pietersplein en dan het Urbi et Orbi, dat is ook al indrukwekkend. Hè? Ja. Dus het idee dat het dus... ze hebben toen ook... Italië was natuurlijk meteen heel sterk getroffen door de pandemie. Ja. En de lijkwade van Turijn, die is toen ook tentoongesteld, maar voor het eerst zonder bezoekers, alleen maar online. Mm-hmm. En dat heeft volgens mij een grotere uitstraling. Voor mij is dat het spreekt meer tot mijn verbeelding dan nu de zoveelste die zich maar zijn stempeltje wil drukken op die atmosfeer of daarbuiten, het buitenaardse, om daar een boodschap te verspreiden. Ja, of iets van sporen achter wil laten. Sporen achterlaten. Ja. Want laten we wel wezen, Elon Musk heeft een rode Tesla rond de zon, dus niet rond de aarde, een rode Tesla in 2018. En dan kom je erbij met de pauselijke boodschap van de vrede. Ja. Ja, het is een beetje laat achter de feiten aanhollen. Ja. En eigenlijk toch ook wel een soort zwak signaal in plaats van een sterk. Een zwak signaal. Eerst even de motivatie, hè, vanuit het Vaticaan. Want de bedoeling is dat de woorden van hoop van de Heilige Vader de grenzen van de aarde zouden overschrijden en vanuit de ruimte het grootst mogelijk aantal vrouwen en mannen op onze onrustige planeet zouden bereiken. Is dat de manier om dit te doen? Dit komt uit het Vaticaan. En het Vaticaan heeft een getroubleerde relatie tot de hemelse sfeer, om het zo maar even te zeggen. Het hemelgewelf, de ruimte, het heelal, hoe je het maar wil noemen. Dat gaat natuurlijk terug tot... eeuwenlang was het natuurlijk de goddelijke komedie van Dante, was eigenlijk ook hoe de wereld, of in ieder geval de westerse wereld, de katholieke wereld, die ordening zag, met de hemel boven volmaakt en de hel beneden in de aarde. En dat is ruw. Die goddelijke komedie van Dante is natuurlijk prachtig. Het is een afdaling in de hel, maar ook een opstijgen naar die hemelse sferen. En die beginnen bij de maan. En bijvoorbeeld Mars, de planeet Mars, is de vijfde hemel in Dante. En hij beschrijft ook waarom de planeet rood is. Dat is het bloed van de martelaren van het geloof. Maar die zijn dus in die vijfde hemel. Die orde, zo, om het zo te zien, dat is door Galileo in 1610 ruw verstoord. Met de kijker, de verrekijker, zeg maar. Twee brillenglazen, niet naast elkaar, maar voor elkaar. Uitgevonden in Middelburg. Ja. Toegepast door Galileo in Padua bij Venetië. Dat is een hele mooie toren. Ik ben er net nog geweest. En daar zat hij. En hij richtte die kijker op bijvoorbeeld op de maan. En hij zag om te beginnen dat er bergen zijn op de maan. Zoals in de Dolomieten vlak achter hem. En dat was al in tegenspraak met... Dat klopte niet met het verhaal van de kerk. De hemel is volmaakt. Ja. Dus toen ging alles op de helling. Copernicus had het natuurlijk theoretisch wiskundig al benaderd, maar hij had het empirische bewijs. Wij zijn niet het middelpunt. Ja. Niet alles draait om ons. Dat vind ik mooi om zo te zeggen. Hij is veroordeeld, maar vlak voor hem is Giordano Bruno op de brandstapel in Rome beland, omdat hij zei, de zon is eigenlijk een ster. Ja. Nou, dan kreeg hij dus van het Vaticaan de dood. En pas in 1972 heeft Paus Johannes Paulus II toegegeven dat Galileo gelijk had. Oei, kortom, de verhouding kerk en ruimtewetenschap. Ja. Was er een die op behoorlijk gespannen voet stond, om het maar mild uit te drukken. Eeuwenlang. Ja. Nou ben jij gelovig opgegroeid. Je houdt je graag bezig met metafysische vragen. Waarom wil de kerk een pauselijke boodschap over de liefde van God de ruimte inschieten als ze geloven dat eigenlijk God dat universum heeft geschapen? Je zou zeggen, dat is dan toch niet nodig, want dat is al zijn eigen terrein. Ja, ja. Ik kan het eigenlijk niet anders zien dan een op zich een nobele oproep. Hè? Een mooi boodschap. Ja. Ik sta er helemaal aan. Je kan er niet mee eens zijn. Nee. Maar wat is maar het? Is het gewoon Vaticaan marketing eigenlijk? Ja, het is wel. Die boodschap bestaat al. Hij is al uitgesproken, notabene op dat lege Sint-Pietersplein. Ja. En nu gaat hij mee in de maan om de aarde. Oké, waarschijnlijk zodat wij erover gaan praten. Ja, zoals we nu doen, ja, precies. Over God gesproken, de Russen kwamen in de jaren 60 terug van een ruimtemissie en deelden mede aan aarde. Ja. God? Vraagteken? Nee, niet gezien daar. Was dat om het christelijke Westen te pesten? Oh joh, dat was... Kijk, ruimtevaart in die 20e eeuw is gewoon geboren uit rivaliteit. Dat schrijf ik ook. Het is de Koude Oorlog werd uitgevochten met gladiatoren in de ruimte, astronauten, cosmonauten. Eerste hondje, eerste kunstmaan. Hè. Dus de Sovjet-Unie lag voorop. Ik heb als correspondent, en de ontmoeting heb ik ook beschreven, met de eerste ruimtewandelaar, Alexei Leonov. Ja, je bent correspondent in Moskou geweest, hè? Ja. En dus de eerste, dus voordat de Amerikanen dat konden, dat deden, is hij uit die capsule zwevend aan zo'n navelstreng. En het is een fantastisch verhaal ook hoe houd je touwtje dat was. Maar even om dit thema, terug op aarde werd er van hem verwacht als kolonel, kameraad, Sovjet, communist, dat hij zou verklaren, Boga niet, er is geen God. Namelijk, ik ben in de hemel geweest. Ik heb om me heen gekeken. Wij van het wetenschappelijk atheïsme kunnen u mededelen, er is geen God. En natuurlijk, als je dan denkt aan de eerste, de Apollo-missies, de eerste vlucht rond de maan, dus zonder de maanlanding, heb ik het niet over Neil Armstrong en Buzz Aldrin. De eerste, dat was Frank Borman, was de commandant. En die gaat achter de maan langs en dan keren ze terug. Hè? Dat is de diepe ruimte. En dat is natuurlijk doodeng, want dan heb je geen signaal met de aarde. Maar wat deden ze? Bijbel lezen. En waarmee Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En dan zegt de volgende, de aarde nu was woest en ledig. En dan ineens zien ze die aarde weer. En dat is natuurlijk vanaf de maan, dat is interessant. Want dan zie je dus voor het eerst boven het maanoppervlak, die, wat jij al zei, die blauwe planeet opdoemen. En dat is het beeld wat we nog niet hadden. Ja. He, wat ons in zekere zin wel verrijkt. Maar dan zie je hoezeer die ruimterace ook op dat op het scherp van de snede over God of geen God werd uitgevochten. Ja, het is een heel mooi, het is eigenlijk een heel mooi projectiescherm van alles wat er is. Nou, maar ik wil even met je terug naar de behoefte van de mensen om boodschappen de ruimte in te schieten. Ja. De bekendste is misschien ooit wel gebrand. Ja. Twee grammofoonplaten die de NASA meegaf aan de Voyager-missies in 1977. Ja. Hoe ging dat? Wat stond daarop, die plaat? Nou, het zijn dus twee Voyagers, kleine verkennertjes met zo'n prachtig mooi parapluutje. Ik vind het bijna acrobaten, want die moesten dus langs het zonnestelsel, langs onze hemelse sferen, de planeten, vroeger heette dat de dwaalsterren, dus van Jupiter naar Saturnus enzovoorts, Neptunus, gebruik maken van het zwaartekrachtveld. Mm-hmm. Dus een beetje apenkooiend door dat zonnestelsel, maar niet meer terugkerend. Hè? Dus iedere keer vlak langs, foto's maken, vlak langs, acrobatisch in twee verschillende richtingen, twee Voyagers. Ja. En die zouden daarna ons zonnestelsel verlaten en door vliegen. 17 kilometer per seconde. En ze doen het nog steeds. En ze geven nog steeds een signaal af. Ja. Maar wat nu als een andere beschaving, buitenaards, onze UFO's ziet langskomen en zou kunnen vangen? Zou het dan niet doodzonde zijn als er geen afzender op staat? Ja. Dus ja, de afzender. En in die gouden LP staat gegroefd. Het is 90 minuten audio. Sounds of the Earth, daar begint het mee. Een walvis onder water. Ruisende beekjes. En dan op een gegeven moment, bach. Beethoven. Ja. Ja. Maar ook Chuck Berry. Chuck Berry. Dus Johnny B. Goode. En dat staat dan, dus zeg maar, veronderstellen dan dat onze aliens in staat zijn dat ding heel te vangen en begrijpen, oh, dat is een LP. Alsof ze een platenspeler hebben. Ja, weet ik, maar het is een informatiedrager en dus de veronderstelling is, maar wat hebben we nou? We hebben dus een 90 minuten lange revue van wie wij zijn. Een soort de best of de aarde. De best of de aarde en van wie wij zijn. Welke onze beschaving. En dat is zo ironisch in zekere zin. Want het begint met vredesboodschappen. De ene na de ander. Ook in het Esperanto, wat natuurlijk een heel mooi streven is. We zeggen eigenlijk, wij komen in vrede. Ja. Maar de eerste boodschap is ingesproken door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Daar, daar hebben we een fragmentje van. Laten we even luisteren. Koert Walter. Ja. Ninho, здравствуйте, приветствую вас. Hola y saludos a todos. Hartelijke groeten aan iedereen. Bonjour tout le monde. Hartelijke groeten aan alle. I send greetings on behalf of the people of our planet. We step out of our solar system into the universe seeking only peace and friendship, to teach if we are called upon, to be taught if we are fortunate. Ja, dat was Koert Waldheim, de toenmalig secretaris-generaal van de NAVO, inderdaad. Bleek later zelf nogal wat minder. Ja, dat was, hij was dus nog niet ontmaskerd als die SS-officier die op de Balkan in de Tweede Wereldoorlog niet met zijn handen, maar wel in het apparaat zat dat een oorlogsmisdadiger. En die ironie, we willen het goed doen. Het heeft wel iets liefs ook, toch? De boodschappen zelf. Ja, groetjes aan iedereen, dat je dat dan zo voorbij moet komen. Dat je dat de ruimte inschiet. Ja, maar wat er dus niet in staat, is aan het bericht aan onze aliens is niet, wij vechten elkaar hier op aarde de tent uit. Nee. Wij vervuilen onze planeet. Er zijn nestbevuilers. Het is bijna of jaloezie of strijd. Het is alsof je de spiegeltjes, de kraaltjes neerlegt voor wie maar. Met andere woorden, moeten we misschien als mensheid dit helemaal niet willen en dit soort boodschappen, althans niet deze boodschap, dit soort, op deze manier de ruimte inschieten, maar gewoon daar maar wegblijven of zo dan? Nou kijk, er is nu natuurlijk de kusten van het zonnestelsel, de maan, daarna Mars, dat zijn de vreemde kusten, zeg maar, die worden nu bezeild met raketten en maar het is natuurlijk de bedoeling dat we teruggaan naar de maan. Er is een maanhotel, wordt met belastinggeld van onder andere Nederland gebouwd. Er wordt een maanstation gebouwd, dus een hotel. Mm-hmm. En daarna natuurlijk Mars, en Elon Musk wil daar als eerste zijn, maar wie niet? En ik heb sterk het idee dat het koloniseren van de planeten, dat als onze soort dat zou doen, dat we eigenlijk onszelf tegenkomen, onze eigen gebreken overplanten. Gaan we daar gewoon lekker vrolijk door. Ik geloof niet dat je, als je met een schone lei begint, dat je dan een vreedzame samenleving krijgt. Okay. En het idee, dan helemaal geen ruimte voor. Nou, in ieder geval, de robots doen minder kwaad dan wij. Ja, ja. Precies, dus blijf daar dan weg. Maar goed, een pauselijke boodschap. Nee, natuurlijk kan dat. Maar het signaal wat je afgeeft, heeft aan glans en kracht ingeboet. Oké, hartelijk dank, Frank Westerman. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Wij hadden een score van 70 punten op het bord staan. En we gaan vandaag met Jurgen van Bokhoven uit Vlijmen proberen daar wat aan te doen, toch? Ja, dat klopt. Ja, even kijken. Je hebt een eigen beveiligingsbedrijf in de zorg, hè? Bijvoorbeeld voor verstandelijke gehandicapten. Je houdt van gamen op de Xbox. Ja, klopt. Ja. Wat heerlijk, dat doet mijn zoontje ook. Even kijken, 70 punten neergezet door Frank Bokkers uit Enter. Zullen we snel aan de slag gaan om te kijken of we daar aan kunnen morrelen? Ja, dat is prima. Oké. Okay. Wie ben je en waar kom je vandaan? Er wordt gesproken van een historisch akkoord. 27 landen met heel erg veel verschillende belangen. Dit is wel een hele belangrijke stap. Asielzoekers die weinig kans maken, kunnen aan de buitengrenzen worden vastgezet. En wat we gaan zien is dat er grote detentiecentra gaan komen aan onze buitengrenzen. Asielzoekers worden verdeeld over Europa, maar landen kunnen opvang afkopen. Hiermee is een bouwsteen gezet. Als ze geen asiel krijgen, worden ze teruggestuurd. Volgens de staatssecretaris betekent deze deal geen sok op een bol voor Nederland, maar hele glazen. De 27 Europese migratieministers zijn het eens geworden over de contouren van een nieuw migratie- en asielpact. Toch was niet elk land het eens met de afspraken die nu zijn gemaakt. Vraag 1. Naast Polen was welk ander land tegen de plannen? Hongarije. Hongarije is goed, ja. Beide landen pleiten voor een nog strenger beleid namelijk. Vraag 2. Om deze zomer de instroom van migranten naar Europa al te beperken, hopen Europese landen op een deal met Tunesië. En daarom gaat Mark Rutte zondag samen met EU-commissaris von der Leyen en welke andere regeringsleider naar het land toe om te praten over onder andere migratie? Meloni, de premier van Italië. Ja, dinsdag was Meloni ook al in Tunesië. En verder gaat het bezoek over een breed partnerschap tussen de EU en het Noord-Afrikaanse land. In vraag 3 maken we gebruik van een fragment. Luister even hiernaar. Een catastrofale humanitaire en ecologische ramp door die damdoorbraak. Maar de gevechten gaan door. En inwoners kunnen nog altijd, elk moment, onder vuur komen te liggen. De doorbraak van de Kachovka-dam heeft enorme gevolgen voor Oekraïne en de omgeving. Vraag 3. President Zelensky noemde het ecocide en de grootste ramp sinds welke gebeurtenis? Tweede Wereldoorlog? Nee, de kernramp bij Tsjernobyl. Verwachting is dat ruim 3000 vierkante meter zal overstromen. En de Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde voor een cholera-uitbraak door die damdoorbraak. Vraag 4. Tegelijkertijd lijkt het Oekraïense lenteoffensief toe te nemen in intensiteit. Ook wordt het Europees geleverde wapentuig ingezet. Welke tank is voor het eerst aan het front gesignaleerd? Leopard. Ja, iets meer, iets specifieker nog. Leopard tank. De Leopard 2-tank. Op basis van beelden van Russische bloggers zijn de tanks gesignaleerd aan het front in de provincie Zaporizhia. Vraag 5. Daarin maken we opnieuw gebruik van een fragment. De vraag is nu heel simpel. Wie hoor je hier? Ik vind dat we misschien sterker waren. En zeker optisch. En als je alle statistieken, want die heb ik al bekeken, dan sta je in het voordeel. Maar ik vond niet dat we wel eens grotere kansen gecreëerd. Die trainer van Twente. Ja, ja, inderdaad. Ja, hoe heet hij ook nou ook weer? Ja, ik kom van Groningen af. Zul je altijd zien. Het ligt echt een puntje van mijn tong. Ja. Maar... Nee, hij komt niet. Niet Jol. Ron zocht Ron, Ron Jans. Ron Jans, ja. Hij reageerde na de wedstrijd tegen Sparta in de strijd om een Europees ticket. Vraag 6. Wat was de eindstand van die wedstrijd? 1-1. 1-1, is goed. Ja. In de blessuretijd maakte Seruki de gelijkmaker namens Twente. En zondag valt dan de beslissingen bij de return in Enschede. Ja. In vraag 7 zoeken wij vanochtend een persoon uit het nieuws. De vraag is dus, over wie gaat het? Het gaat om iemand die dus op dit moment in de belangstelling staat. Daar krijg je hints over. Denk even goed na voordat je een naam roept. Want als je eenmaal wat hebt gezegd, kun je niet meer terug. Dus dan houdt het ook op. Dus over wie gaat dit? Dat is de vraag. 4. Werk en privé scheiden hoeft van mij niet zo. 3. Dat ik het er niet mee eens ben, is geen geheim. 2. Naast de dozen stapelen ook de problemen zich op. Rutte. Oeh, daar heb je wat geroepen. Voor 1 punt is de aanwijzing. Ik meld dat ik word aangeklaagd voor het thuis opslaan van geheime documenten. Ja, dan waren we bij Donald Trump uitgekomen. Ja, ja, helaas. Even kijken. Dat betekent een factor van 4. Daarmee ga je de tweede ronde in. En moet je 18 vragen goed hebben in de tweede ronde. Nou, dat is behoorlijk. Dat is pittig, maar je weet het niet. Er zijn gekke dingen gebeurd, zullen we maar zeggen. We gaan van start. De Nationale Nieuwsquiz. Welke brug is vanaf vanavond 2 maanden dicht? Haringvlietbrug. Dat is goed. In Curaçao hebben de inwoners urenlang zonder wat gezeten? Stroom. Dat is goed. Welke provincie heeft na de verkiezing als eerste een coalitieakkoord? Limburg. Limburg is goed. Wie treft tennisser Muchova in de Roland Garros finale? Spierwodka. Sviatek. De VS en welk ander land hebben een Atlantische verklaring ondertekend voor economische samenwerking? Engeland en Amerika. Het Verenigd Koninkrijk. Ja. In welke stad zijn vannacht 2 explosies geweest bij horecazaken? Arnhem. Arnhem is goed. Hoe heet het weerfenomeen dat extreem weer veroorzaakt? Dat is begonnen. El Niño. Daar is hij weer. Welke bank zegt na een analyse dat het gemiddelde termijnbedrag voor energie gedaald is? ABN. ING. FIFA heeft besloten om winnaars van het WK vrouwenvoetbal hoeveel euro per persoon te gaan betalen? 2000. 250.000. Welk land wil het delen van video's en informatie via airdrop en bluetooth inperken? China. China is goed om het tandartstekort tegen te gaan. Moet de opleiding niet 6, maar hoeveel jaar duren volgens bronnen bij het kabinet? 4. 5 jaar was het goede antwoord. Even kijken, dit was vraag 11. Vraag 13 is in de buurt dus. Welke populaire vlogger heeft precies 10 jaar geleden zijn eerste video geplaatst? Had je dat geweten? Nee. Enzo Knol was het goede antwoord. Nou, je wist het eigenlijk wel een beetje. Die 18, dat gaan we niet redden. Nee, het zijn er 7 geworden en dan kom je uit op 28 punten. En dat betekent dat Frank Bokkers de winnaar is uit Enter. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen. €100 komen naar jou toe. Wat ga je ermee doen? Dankjewel. Ik denk wat lekkers halen voor mijn collega's. Wat lekkers voor de collega's. En waar gaat de voorkeur van de collega's dan naar uit? Zo'n sijzenbroodjes. Nou, dan kun je heel wat voor sijzenbroodjes verkopen. Eet smakelijk en geniet vooral van de eeuwige roem, want dat is natuurlijk het belangrijkst. Dankjewel. Ja, Jurgen, ook fijn dat jij er was. En wellicht nog een keer meedoen. Gewoon een nieuwe poging wagen. Hartelijk dank, Harry Rogge, Joke Oldhaar en Frank Westerman voor jullie aanwezigheid hier in de studio. Zometeen Sven op 1. Goedemorgen Sven, wat ga jij zo doen? Goedemorgen Carl-Johan. Asieldeal in Europa. Is dat ook de oplossing voor het probleem? En stemt dat de VVD in Nederland tevreden? Ruben Brekelmans is de asielwoordvoerder van die partij. Ik praat zo met hem. En hoe zit dat eigenlijk in België, ook met het oog op de reis die premier Rutte met zijn Italiaanse collega en met Ursula von der Leyen gaat maken naar Tunesië. Want in België kijken ze misschien iets anders tegen dat bezoek aan dan wij hier in dit land. Ik ga ook praten met Sammy Mehdi, dat is de leider van de ChristenDemocraten en voormalig asielstaatssecretaris in België. Zometeen is Sven op 1. Allemaal na het nieuws met Jan van de Putten. Ik wens u een heel mooi, zonnig en vooral denk ik warm weekend. Tot maandag. Dit was een programma van KRO-NCRV.